الرحيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه أن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا بالكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة غير لا تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بعثة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون فما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله قص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يبس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يخاف منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينبح في صور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير سورة انعام دوئی سے اولئی سکے یوصل اول سیاتنو او پدائی کے رد شرک اعتقادیو در شرک اعتقادی سلور اقسام مفصل بیان کلو یو شرف العلم شرف تصرف شرف دعا و شرف عبادت اعتقادی اغا شرک پاکدہ کے راغلئی چه ده زما پا حال پوه ده پار ده که زما ده حالت نخبر ده دا عقیده کی شرکو پیدبار ده پوه سرا دویم قسم شرکو دویم قسم شرک فی تصرفو شرک فی تصرف شرک فی تصرف چه اختیارمن گانل پاکیدہ کی راتل چه مالک دو فیدے او دو نقصان دے بید اللہ نا بلسوک ندا پاکیدہ کی شرکو مالک دو فیدے او دو نقصان صرف اللہ و بے اسبابو مخلوق نو درہم قسم شرک اعتقادی فی الدعاو پاکیدہ کی راتل چه لائق درامدد کولو دے دے بید اللہ نا اوری رالسی گی پوئی گی نزکا ہوتا آواز کے بیا او سلورم قسم شرکو شرکو فیل عبادت چھے کلے پویا گنی کلے مالک دے فیدے و دو نقصان گنی او کلے درہ مدد کولو گنی نو بیا داغ پنم عبادتو نا کئی او نز نیاز داغ پنم بانیور کئی دیتا عقیدہ کی شرکوئی دا سلور قسما چھے کلے پا عقیدہ کی رالل یا پا دی سلورو کی یو راغی نو دی مشرک شو دا دا عقیده دا شرک شو چا اغا پویا گنی اغا عالم الغیب گنی اغا مالک دی فیده دو نقصان گنی اغا لائق دا رامدد کولو گنی او اغا لائق دا عبادتونو گنی نو دی تشرک وی بعد خلق پا دی دو ککی گی وی شرک اغیتا وی چه یرا بوت سجدو کی آیا و قبرتا نانا سجدہ که پدی تا خلو خوزولو که انو خوزولام که عمل لیو که و که عمل لیو نکو خو نفس پاکده که دی دا سلور قسم شرکو نرانل یا یو دا دی نتم مشرک شوی او دا عاکده دا شرک شو دا پا یوسل اول سایاتونو که دا دی تردید او دا دی بیان کئی دارنگی صورت که یول زلا داود توحید و او آغا یعول سوالا زلا توحید منگ داغی بیان کرو او پاغی پنزویش دلائل عقلیو دوی مجلسہ کے رد شرک فیلی او فیلی اقسام انشاءاللہ رستو خیو منگ بیا دا دا صورت مقصدو دارنگی صورت کی پاغا سلور قسما مشرکین رد کئی آغا خلق و چاگئی دا اللہ سرا نیکان برخدار کرو چا دا اللہ سرا سطوری صدار کرو چا دا اللہ سرا فرشتے و چا دا اللہ سرا جنات صدار کرو دا سلور قسما دا مشرکین ہو دا آغا سلور والا پدے کے رد کئی دارنگی سورت کی یو قسم دا ٹریننگ ورکئی مجاہد تا خدا بل قسم مجاہد دلتا تیارے آغد معاشری اسلام آغد تنظیم دو کورنی دو مجاہد اسلام دو ملک اسلام دو تنظیم دو جوڑولو قوانین آغد دی صورت کی نذکر کئی دارنگی دی صورت کی یو بل مضمون بوزی آغد مضمون مبلغ تا ہارا کس چاہف میدان ولالی شرکون رد کئی نظریاز رد کئی نو دا آغا دا پارا ٹریننگ ورکی پو دی صورت کے چه ستا با سنگ کار ہوئی ستا با دعوت سنگ ہوئی تا با سنگ کار کے او ستا مقابل بسوک ہوئی نو دی صورت کی یو جدا طریقے بانے ٹریننگ ورکی او دام یو قسم جہاد دے آغا مبلغ دا چاہو ہم میدان دا توحید بانے والال لے دا اللہ دی کتاب دعوت پیش کئی دارنگی د شرکیات رد کئی د نظر نیاد د غیر اللہ رد کئی نو دا آغا دا پارا پا دی صورت کے ٹریننگونا ورکئی او طریقی ورطا خیل دارنگی صورت کی آغا اعتراضات خیل پا پیغمبر دروش اعتراضونا ہر یو اعتراض او جواب پا قل قالو سرا ذکر دا نبی علیہ السلام زندگی دا نبوت آغا دروش گالوا سلویخ کالا چو دا نبی علیہ السلام دا آغا پجاما بلکل داغنو آغا صادق و امین بانی مشعورو آغا دا خلق و دیر ملی مصلحو آغا دا خلق و امینو امانتون با خلق و آغا سرکی خودل و چکلا دعوت ملاو شو نبوت ملاو شو دا اللہ کتاب ملاو شو نو آغا امانت دا آغا پکیز مشعور شو دا دروغ جن دے دا ساحر دے دا لیوانے دے دا فتوی شروع شوی دا فتوی چو شروع شوی نو دا دا اللہ دی کتاب دو وجہ نشروع ہوئے زکر دی صورت کی روز تو راجیب اللہ پیغمبر تا ہوئی چو پیغمبرا دا خلق ساتھ رو جنوالے نکی دا یو کذبونکا زکر تو خو مخکم ہوئے ننبوت نمخکے تو خو امین و صادق ہوئے تو تکاذب نوئے ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دا ظالمان زمادی کتاب دو وجنا تا سبب اس کے پتہ اعتراض نہ کہیں ندی صورت کی ٹریننگ ور کی چتے فتو لبزان نہیں سے کلب و ادا جادو کر دے مل خلی کی جادو لے کچھ سو کو سرکینی بزان تے ڈالے یرا دا مرا دالی ونی کرے مرا دا تا کوئی سڑی ہے تو درو خبرے کہیں کله به یو فتوه لګی کله بله واسه نه یوې فتوې سره لاړې او ختم شوې نه په میدان به ولاړې او بیان بکې نو دې صورت کې ټریننګ ورکې عجیبا طریقې باندې دې جنا اوم دلیل عقلی او ورسره اوس ان شاء الله به بیانو اتلسم آیات اوم دلیل عقلی وهو القاهر فوق عباده دا الله زور ور دې د فساد خپل بندګانو او دا اللہ دے حکمت والا او خبردار ذات اس دلیل وحی وا پیغمبرا کم یو شرے پہ ایک بار دلوے پہ ایک بار دا گواہی وا اللہ دے بغلشی دا دلیل عقلی مسکت للخصم قل اللہ حصول کے منگ دے دلائل و بیان کلے چھے اس بات دے یو مسئلے دے پارا قرآن سلور طریقے خیئے وا یو دا غنا دلیل خی دلیل عقلی او بیا دلیل عقلی درے قسم منگ کلے ہو وا اللہ گواہ دے زما استاسو ترم ینزو وحی ایلی آز القرآن او حکم شوی ماتا دے قرآن دے پر آچ زبا یروم تاسو بی پدے قرآن باندے زبا تاسو پا قرآن یروم پا کسو با دے نہیں یروما بزرگ ویلی دے و فلانی ویلی دے و کسی میں سیدھ جوڑی کری دے ومن بلغا آوان حسو کو چاہتا رسید لے دا قرآن ایقین انتاسو خامخا اقرار کوئی چه بیشک اصلا دا اللہ ننورشتے نورمدر کاران دی تاسو خو پدے اقرار کوئی وا لا شرزک وائنکوم دا دے خبر چنو دا اللہ سرشتا وا پیغمبر آ بیشکا دا اللہ دے کیو او بشک از جدای ما داغی مددگاران نجتا سی شتو شرکون شریکان کوئی دا اللہ سلام لا اشهد انما هو اله واحد دا داوی بستا یادی چه تیری نکی اگا یعول سا لقمی یعول سا خبریم الحمدللہ و ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف لہو اللہ انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يصفون ذلكم الله ربكم لا اله الا هو لا اله الا هو وارض عن المشركين الا تشركوا به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء دا گوڑی یہ رنکی ہر وقت آزان سریا ساتا عزازان لکلام شو اللذین آکسان آتینا هم الكتابا شوال کرے منگا غیر اللہ فهم دی کتاب یعرفونو پی جنیا غیر دی پیغمبر لرا یا پیجن یغی دی حقانیت دی مسلی دی توحید لرا لکا سنگا چو پیجنی خپل زامن سورت بقره کم دغا سی یو آیات ذکر کرن یو سل ہاش پک سلو اختمایات کی کما یا ربون ابناهم لکا سنگ چو پیجنی خپل زامن وی سنگا چو تی خپل زامن نغلطی گی نو دارنگی دی دا حقانیت دا پیغمبر نغلطی گی خونی منی نو زدو اینات گئی آکسان چو تاوان کی غرزو خپل زانونا فهم دی لا یومنون دی ایمان نروری دایات مخیم ترشیر دول سمایات کے اللذین خسرو انفسهم فهم لا یومنون خلط پتوحید کی رولے ہو او دلتا کی اللذین خسرو انفسهم فهم لا یومنون یارفونو کما یارفونا دلتا پا بیان در رسالت کی رولے تاوان کی زان و غرزو ایمان پتوحید امران رولے پا تاوان کی زانو غرزا اور ایمان پا پیغمبر پا پیغمبر عمران اوڑا زوز دجر رتلا ومن از دمو سو بیر ایر ظالم پا جوڑا اولو کدا چالا جوڑای پا اللہ بان درو یا نسبت درو کئی حکمونو دا اللہ تا بشک دا اللہ من انکی دا ظالمانو سرا زجر او تفیفی اخروی دا آخری ارا یا لکا اورا چرا پو تبو کمنگ دے خلق لگا تو القیامت کے یا بہو آئیو منگا مشرکینو تاسو شو مدرگاران تاسو آو مدرگاران کن تم چی تاسو تزمون تاسو پی گمان کاؤ سوشو آو مدرگاران تاسو چی تاسو پی گمانو دخلا چی گور گمان پی خو یقین پی نہیں لیکن سورت سبا دو اشتم نمبر آیات دو اشتم سپارہ کے سوئے قل دعو اللذین زعمتم ویا را مدد گیا کسان چه ستاسو پی گمان دے یقین دی نشتا زعمتم ستاسو خیال و گمان دے وسم پی یقین نشتا خیال و گمان دارنگی صورت بنی اسرائیل شپک پر دوستمایات پینزل دسمی سپارے از دسوئے قل دعو اللذین زعمتم من دونی لا فلا یملکونا کشف الضر زعمتم ستاسو پی زعم دے مرو سم لم تکن فتنة توم نبیا بنوی گند جواب ددئی فتنة پماند گند آر گند جوابونا ددئی بد رد خبری ہاں دا گند جواب ددئی دا شرکنو سم لم تکن فتنة توم بیا بنوی گند ددئی آر گند ندئی تفسیری مدارکوی یا بنوی آگند جواب دادے اللہ انقالو مگر وائی بدے واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ اللہ منگا اے زمن ربا منگ نو کرے شرکا بیا بوئی اللہ منگ شرک نو کرے دابا کم وقت کے ہوئی دابا وقت کے ہوئی چھتا مومنان اخلاص عمومی چاگئی جنت تروان دی او دے تبای سرمخ دی دے بو رازی یرا آیو قسم بو کو کدی جو پا دے قسم خلاص شو چا اللہ مو خو شرک نو کرے زمو خو داغی سر مینو دا نیکان اولیاؤ سر زمانگ مینو دا خو منگ شرک نگانا وسموی منگ شرک نکو دا منگ داغی تعظیم کو و تعظیم دا تعظیمو چا تولو خلے کے لاسنو ورکواو پشات ده پکنو دسی دا تعظیمو دا چه تعظیم دیو کم راضی چه که دیش اخلاص شو پا دی قسمونو بانده اللہ وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین انکار بو کی کلب اقرار کئیم چا اللہ تک دا منگ دا کرو خدا پنید دا شرک منگ نو کرے دا منگ تعظیم دا ای کرو او کلب منگ شرک نو کرے انظر گرا کیفا کذبو سرنگی درو وی پا خلو زانونو او رب بشر دینا را چا دی جول کریو پا اللہ بانے و باز دینا سو دی چا غرب بگدی لے کتا تا ظاہر کے ظاہر کے باس غرب دی آو منو منو او گرزولی من داغی پولنو آکن نتن پردے ایف تو چا پولیشی پا دی قرآن باندے داغی پزرون کی میں پردے گرزولی وای یرو او کدی اوینی آر قسم دلیل نو دی ایمان لوری بیا پا غیبانی ایمان ذکر نگولی ان اللذین کفرو سواؤن علیہم آمہ کی خبر یاد رکھنا ذکر ایمان نگولی زد و عناد دے پکی او جو چاکی زدوی نو آکل خبر منی حتی تردیزا جاؤو کا کل چراشی پیغمبر دیتا تھا نو جگر با کئی تا سرا تا سبا دی جگر کئی چراشی نو پا جگر با سر شروع شی تو خو جگل نکھ گورا تاسو دا نمانے تاسو دا نمانے تاسو دا اے تاسو دا سے دا کنزلو او دا جگلو خبری بشورو کی وائی با کسان چا کفر کرے ندہ دا اللہ ساتی الاولین مگر دا کسی دا اولنو دی سا کسی میں سیدی مرنو وهم یناؤنا آنو ویناؤنا آنو ویولکون اللہ انفسهم وما یشعرون وهم یناؤنا آنو ویناؤنا آنو وهم اودین هونا منکی خلق عنه ذ قراننا خلق منکی زید قراننا خلق علی قران خلق منکی وین اونا عنه او اولی پخپلهم عنه ذ قران دا اوریدونا نورم منکی او فلم تی اولی لکه سورتی سواد کی راضی مشران تے پاسی دو کشران ہوتے وی انمشو وسبرو علی آلیاتکم زیتا سم تے پاسے گئی خفلا تے پاسے دو او کشران ہوتے وی انمشو تاسم تے زی وسبرو علی آلیاتکم کلک پاتے شئی پخپلو مدرگارانو شپگم آیات چھ سواد کی راضی یا بلا مانا وهم یناؤنا عنہ او دی منکی خلق عنہ دو قرآننا یا منکی خلق عنہ یا دی منکی خلق دو پیغمبر دو تابدارینا وین اونا عنہ او پخفل مولی عنہ دا غد تابدارینا دو پیغمبر تابداری نکی او پخفل خلق منکی دا غد اعتبانا پخفل مولی یا بلا مانا وهم ینہونا او دی دا کافر ینہونا منکی خلقانو دو ضرر دو پیغمبرنا دو ضرر دو پیغمبرنا خلق منکی وین اونا عنہو او پخفلهم اولی عنہو دا غد اتبانا ضرر نے خلق منکی خو پخفلو لخبر نمانی لکا تمامی عرب مشرکین راجمشیو دو نبی علیہ السلام ترتا ابو طالب دا چونکہ آگا پائے حتریو رالل وی گوڑا تم مشر تالا ذکر آلو ستادارو آرادے رے غیرے غیرے خبرے کئی دتو آیا چدا خبرے نکئی بیا آو سمی کا آو کسمی کی رنو بستا دے بیا لرے شمنگتے پریدا بیا کہ خضا غوالی چی کم جے کے گو تک دی خضا ہو لکھو که مشری غوالی دا عربو دیبنگ مشرکو تاج مشردل پسرکو که دولت غوالی چاندیو لکو سورا چه غوالی آو لغندو خوزمنگ دا مشرانو بیده بیده نکی دیده دی منشی او که نمانه کی انتر تی بیا لده جب اسمنگ تی پریده بیا تر آگه ابو طالب او نبی علیہ السلام توی حضر قریش توریو شوی دی قریش سب غصری او ما ته مینتو کو چداره دی پویا کا نو دا شو کا بس کا دا خبره نوره مکوا ټول خلق مخالف دی ټول قریش په مقابله کې یو غازی ټول عرب اما ته ابو خایو نبی علیہ السلام حدیث خراجی ها دا مخ مبارک تک سر شلو حسینا او دستور غو نه او خروار شي و یا می ام ته تمو سره شترا کمال دا تمامی عرب پا یو لاس کی نور را کئی پا بل لاس کی سپونگ مئی را کئی خوزدی مسئلی تا پری خودو تا تیار نی نمی خزی پا کار دی نمی جیداد پا کار دی نمی زب پا کار دی نمی مشری پا کار دا آتول دا دی دی خود توید پر چار دامی پا کار دا بکو او کنا اینو بس دمو سرم پل گریشا زستام بیان منم پا دیکی فاغت رو غیرتی ترو آور تو ایزا بچی آتا چه منکی گی نا یو دا قصیده ویلیوا سالفاز قصیده داری ارتوی لیسیلو الیکا بی جمیم حتی وصدو فی تراب دفینا چیز سو پوری جونده ما پیغاز ماروارا نو دا تمامی آره پتالاس نشی پورتا کولی زکوا خبر خود نمانم زکرا پوری دی بخاندی بیا خطا در نقصان او ضرر نشی رسوله نو قرآن وی ینهونا انو منکی دی خلق انو دو ضرر دو پیغمبرنا خلق تی منکی وینعونا انو او پخپل تی اولی تابداری نکی نو دا سفیده دا تری او نو دو نبی علیہ السلام دروار نبی خلق منکاو دو ضررنا زغر نبی خلق منکاوی روارو میرے او پخپل ها دخپل روارو دا پیغمبر خبری لنمان اللہ دا سفیدہ کئی یو سرے زمان خلاف کئی ٹھیک دا پا مسئلے میں خلاف دے زمان دا زغر نبی خلق منکاوی خو خبر میں نمان دا سفیدہ دا خبر خو فیدہ یادوا چھے خبری لنمان اللہ او دیو جن حدیث کی راجی دو طولو نا کم عذاب پا قیامت کی عبد ابو طالب وی زکا چاغد پلوارو پا دی مسئلی تائید کرے خلق دی زرن نمنا کنو دا مسئلی تائید اینو و خلق دی زرن نمنا کاؤ دا حضر او دا رکم عذاب بسنگی پا کٹوئی کی چگو ہوا چے او آغا جوشی گی دا آغا دماغ بدا سے جوشی گی لکا سکا چے کٹوئی کی سسی دوا چے او آغا جوشی گی دا وکم عذابی دا چرا سیوا بسوره نو دا کل بیا پیدا ورته هوایو لیکوناو دینا لاکه مگر پل زانونا و ما یشعرون او دین پویگی ولو ترا کچروین ته پیغمبرا کلا چې به اوت له شدا خلق پور باندې وای بده یا افسوس موږ لرا نو ردو چې موږ واپس شو دنیا ته دیو ها چې موږ دنیا ته واپس شونو ها الله دنیا ته موږ واپس کا لکه یا سورۃ المؤمن دولو سم آیات کی با راشی ها ربنا امت نسنتین و آیت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل یا اللہ دوتو دو پاراز منگ صدارستا شمنگ دے جہنم نوزو منگ وزو اللہ چرت و تیشی دارنگی سورۃ فاطر او دیر سم آیات کی با راشی ها دیوی ایز منگ ربا ربنا ایز منگ ربا اخرنا ناندر ایز منگ ربا منگ واپس کی دنیا تا نو چو واپس کون منگ ببیا اغا عمل نکو چو منگ دنیا کی کاؤ بیا با منگا شرکیاتو کفریات نکو اللہ بوتو اے اولم نو عمرکم ما تذکرو فی من تذکرا چاچ عمر کے فیدا غستا انوائی پک فیدا غستے وا وزالماتا نما عمر دنیا کے در کرے ہو شپیتو او یا سلکالا تانما قرآن در کرے ہو تانما مولا در لے گلے ہو قرآن چگے ہو در سنو بے در توال نو تاولی فیدا نوارس بیمانا اولم یتذکرو فی من تذکرا آیا عمر نو در کرے تا سلا ما حق زمان دو عمر چپائے کی چا پندغستو نا بکی پندغستے ہو دیرو بکی زمان کتاب زد کرے و پاگے بانی عمر کرے تو خدا زی تا خبا تش دا پروپیگنڈو نا او تش دا خلاف نا او دا بیمانے او دا استعزان بلا لارو نا بیمانا وای بده هر سوس منگا چه منگو واپس لیشو دنیا تا یا صورت مومن کم راجی یو سلش پا گم آیات کی مومنون یو سلش پا گم آیات کی فرجینا نامل اللہ منگو واپس کے چه منگا ملوکو صالحان نیک انا موقنون الف لام سجی درہ که مومنون دے یوصل شپغم آیات دو سورۃ المؤمنون ولا نكذب بآيات ربنا ومن تكذيب نکو پات نو دفن ربانی چې شومنګا د یقین کوونکو نا حاصله بده تایید راو موخه تایید غویم صرف ځان سره دی کوي بل بدا لوما کانو خون من قبل ولو ردوا لادو لمانو انه بلکې احکار بشیدی کافر اوتا ما عذاب چدای به یو خونا پټاو من قبل فخا فخا به پټاو چې کنه موږ له عذاب نه ملایوي یا به تخکار شي نوز کذایر کذاره نو مکه کې هم منافقت نو کدی پټاو هغه چې دای په احکار بشي کې می پټاو نو دا منافقت خود به ایمانو په مدینه کې شروع شوه منافقت په مکه کې نو دا د کم نه شروع شو د مدینه منورې نه آیات او سرب خو مکی دی نو دا څنګه دې چې پټاو پړکه مقصد دا دی دې چې هغه عذابونه وویني د آخرت دې فزړه کې دا خبره ساتله چې واقعي عذاب شتا د پیغمبر سو خلاف کې عذاب شتا عذاب ولا ملاوي خو موږ لنه ملاوي دې خوې موږ له عذاب موخه ګوره د بیت الله خاص خلق یو موږ د مکه حاضرې منجورال یو موږ داس یو موږ له عذاب نه ملاوي کا عذاب دې نور لده نو دې خدا عذاب چې فضله کې پټ کړو چې عذاب شتا خو موږ نه نشتا نو دا چې کله قیامت کې پیش شي دا وو تخکار شي چې دا موږ پټ کړو لکه چې عذاب وو موږ نه نشتا او موږ له لومبه په سر کې موجود دي بل بدالهم بلکه چار بشي دې دا عذاب چې دې په پټاو پوها من قبل پوها دې په پټاو من قبل پوها دنیا کې ولو عرب وو تخکار شي یا بو تخکار شي چې دې پیغمبر حقانیت پټ کړو پیغمبر نو منلې زکه او تجازو ګره او ساحر او لیوانی وي او درو جن اورته وي وای موږ دا اس یو عام سره دي دا بو تعالی کار شي چې دا حقانی پیغمبر او چې کله اخر کې دا الله دربار کې پیش شي ولو ردو او کو واپس شو دی دنیا تا دی وای ولو ردو کو واپس شو دی لو فممتنعاتو کا کچه تا واپس دی دنیا تا نو خامخا اللہ و دی بیا را گردی آغا ستا چه دی منجیو دا غینا دی بیا با ایمان را گردی دی کل سمیگی او بیشکا دی دی خامخا دروغ جن او سرطنا پینکار دی قیامت وای دی ندی دا کتا گوڑی او فادی خامو گورا ندی دا اللہ حیاتو نمخیم ناستی ہو اینی یا که کم یو خان دیتو بگوڑی پاسون دا کم الحاکمین کتاب دا سکب خود ندی دا منگ سوائیو اینی یا اللہ حیاتو نب دنیا و ما نحنو بمبوسید بعد لار شیخی او بلتو گوری او گوری خندہ اوکی اوکی اوکی پیارا شیخینی وقالو اینی یا خوزما دست که بخندم نو واقعہ کوئی ندی دا جن اللہ حیاتو نب دنیا مگر جن زمین دو دنیا دے و ما نحنو بمبوسید او نی منگا بیاد پورتا کی دن کنا کافر وی که جون دے نصر زمان دو دنیا جون دے بیا زمانگا پور تکی دل نشتا بیا زمانگا بل مقام تت دل نشتا بچه خاورشو نو خاورشو وسم کافر دا منیم چه مرشتا خو بیا پور تکی دل نشتا ولو تدا که چه تووینی تے مخاطبا کلج داخل گود رو لیشی علا ربیم دفل رب سرا قالا نوائی با اللہ قیامت کے دے خلقو تا علی سازا بالحقی آیا نو دا قرآن رشتیا چتاوی دا دا سحیر کتاب دے آیا نو دا پیغمبر رشتیا چتاوی دا دروغ جن دے آیا نو دا قیامت رشتیا چتاوی بیا قیامت نشتا دا رشتیا دے کنے دے قالو آئی با کافر طول بلا بے شک اللہ رشتیا دے قیامت دی رشتیا دے پیغمبر و توحید دی رشتیا دے و ربنا زمان دی پخفل رب قسمی چتا دی رشتیا آتا و بیا تاکید که قسمونو با کئی خود دلتا ہو سا اقرار نکی بای مانا نا اللہ بوی چه اقرار دیو کو چه رشا دے نو بوی اللہ ہو سا کئی عذاب سبب دو آگر تاسو کفر کرے و پدی کی دنیا پر دنیا کی تاسو پدی کفر کرے و سعذاب سکر کفر تاکی تاوانی دیا کسان تدرو جنوارے کرے و بی لقاء اللہ فملاقات اللہ حتی تردیز آجا تو مصا کل اچرار دیتا قیامتا بغتتن را بشد ایتا ان قیامت ناسا پا قیامت بدا رنگی ناسا پراشی حدیث کی رازی دو کسان بی یو با دکانداری نو آغا با کپڑا پناب کئی بل با سوداگری نو آغا با پیسی ناس کی نیولی چه کپلا راکا بل با کپلا پنافقیو پدی که با دارک کیا مقائم شی دا کپلے والا پلاس که با کپلا پادی شی او دا سوداغا اغسطن کی پلاس که با پیسی پادی شی پدی که با قیامت شی نو چه دا چا لاس که قرآن وی او قیامت قائم شی نو دا آغا لاس که با قرآن پادی شی دادا سے حالت دے اللہ دی کم دا رسنو حتی اذا جاتو مصابات تنقالو یا حسد نوائی بدی افسوس منگ لرا پاسبانی فردت ناچ منکر یوفی آپ دی دنیا کے ہائی چ منکر یوفی آپ دنیا کے یا پاسو فردت ناچ منگا کلیو فی آد دے قیامت پبارکی دے قیامت او دا منگ سکول منگ پلندو خسوارو منگ خویک جوندے نزمنگرے بس منز کوا نور مزے تماشے کوا دیبا پوتکے پل بوجنو لرا پل شاگانو در شرکو علا خبریا علا حرف تنبیہیا خبر شیخن کو دیر بدیا چل ایکم بوجنو لی بوجی پوتکو تجهید من دنیا دنیا نمینا ختمی نده جند دنیا الا لعب و لون مذر توقی و بسیری دنیا جن هما توقی و بسیری اللہ وی ننشناو سبابا نی لعب و لون توقی و بسیری دا وزارتونا دا حدی دا برناب سپا دیشی اس میں اخبار کو تو حالوی جج اگا دو دنیا نمی گور دو فیصلی او رو لی ننبا پاغا فیصلی کی گی دا دو دنیا تماشیری اسی جون دے الا لعب و لعو و ملحات دنیا الا لعب و لعو نن بادشاہ رے و سوال بیاد بلد بادشاہی دلان دے نن دا چا بادشاہی نمانی و ملحات دنیا الا لعب و لعو ندے جن دو دنیا مگر ٹوکی و بسی دنیا کے زندگی آغا زندگی را چه پا جون تے پا دن تیرہ شوا او کہاں سے دن اللہ رنو یا ساتھا توقی و بسی دے جوڑے کرے لعب چه دزلو مزم پہ نرازی لعب آغا توقو توری چه دزلو سکون و اتمینان پہ نرازی لیکن معشوم دے او آغا شرشنے ہون دے ایک اندازی و لول کی جاری پا گرگون صرف آواز واری بل پاقیبانے آغا پا مزشی چه گنے ہوئی بیا اغیر تا لعب ہوئی او لہو آغا چلو گوند سکون پہ اطمینان او خوشحالی پہ انسان ترازی سنگا لہو لیکن دو ماجی گر کیل کود دے سو کرکت ہے کہ سو گولی بالنے کی خلق اتناسی لیکن فلانی چکو والا فلانی داو شو فلانی آو شو اوزگار خیل لاستی بھی اللہ سے اگر ہو دا منظورم تی قضا او در یا منت یا لس منتا یا شر منتا سکون یا سر کفلانی لارا و فلانی کف واغا سو فلانی داو کم یا لون اگر لگا تماشا چو دنیا لگے عوض پیسے و لرالے نو خوشحالی پیرا دا تا خو لعب دی او لہو دی ولدارو ناکرہ و خامہا کور داکرت غردے دا پردا کسانو یتکو انچ زان بچکی دا شرکنا زان بچکی دا دنیا دا مینینا دنیا گتا ہو دنیا سر من ملرا افلا تاکلو انتاسو علدا کرنا کارناک لے تسلی حضرت تا قد نعلمو تاکی من خپویو اے پیغمبرا یقینا نشان دارے خامخا غمجن کئیتا لرا خبری چوائی بدا خلق اگورا خلق چکم خبری کئیتا پسے اینو توپا غی غمجن کئی گی آ خبری یقولون مقولِ حضب کرے را دو وجد تامیمنا سچے پخلے راجی نو آغا با در پسوئی دا لیوانے دے دا جادو کر دے دا بی دین دے دا بے عدب دے دا دو استازانو دو ملیانو گستاخ دے دا بچے سچے پخلے راجی نو آغا با در پسوئی یقولون مقولِ حضب را تیرے زبرے خسارے زبر علم ہوگا ما تبا خلق کینی ہو پاسی کے خیر یو قد پٹکے ومی والے یو بل دا تماشی بھئی یو دا گاری بھئی یو دا دا گلون حارون بھئی نا یقولون سچے پخلے راجی تا پسی بھوئی پا پیغمبر اگورا خلق داروں کے گردے کہ پیغمبر خلق دا مکین اوباسی پیغمبر اگورا خلق کور کی پریدی کہ پیغمبر غارے سور تازی درے رز درش پہ پاغ غار کی تیرے دا سے سخ غار دے دا سے سخ چو اس وقت پکے انسان اشپہ ہونے کی اس چاہے کی خصولتو ندی اوسم کسان دنه په کناستي او هغه راډونه لګولي تیار را او چې هغه په خپل مقصدونه حاصل دی علا هدی کې دار یې لکه ټول پیسې ورکی چې وڅ کیږي دا خدا سره نو آج یو خلکو لیونه وزاله کا تبرکان زیر نو سوق پنځه ریال او سوق لس ریال هغه بلا جمهوریانه کوي نو هغه دا څنګه چې پای کې اوسم سوق آشپد شکاوله او حضرت پداس سختو کې پداس تیرو کې دریش پدری راځ پای غار کې تیرې کرے نه ګورو نو هار مسروا دا د غارونو دا د سمستو دا د تکلیفونو د کنزلو او درو بدو مسروا دا مصائب به پتا راځي الوب یو مقام تا ته ملاویږي فاینوم لا یکذبونک نو الله وشکه می خبره تا پس کوي پیغمبره نو فاینوم لا یکذبونک بشکه دای ست تکذیب نکي دای ست روشنواله نکي زکه تو هم مخک سلوه کالا په مکه کې موجود وي خلقو نوخ کړي خلقو نتا ته کاذب وي خلقو نتا ته ساحر او کاذب او شاعر او ترویت وي ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون اسم قران نو هر خپل نه دي خو سه سه سم عالم دي چا تکار دي چا پکا کې کار نه لري سم خپل درس رسال مدرسې دي جي او ماسپخين ماجګر راځي او ډېر ښه انسان دي او دا بعد دا هم ما شریان دي شری جوړ کړی بس دا دا څه دي دا ګور بیا لیکن ظالمان پایتون د الله يجهدون انکار کوي ابو جہل سره یو ورځ یو ورځ ته یو کس وی ورواره سره ویره سیبا دا پیغمبر شیاد کده دروژن خپل نس کې اوس باس کوي نه ودا محمد رسول الله محمد رسول الله کله وی دا محمد اشتیار ایک درخ جن دے نو ابو جہل ارتوئی بچی اخر اشتیار ہے دا سر اشتیار ہے کجدہ نرد اشتیار ہے صادق و امین دے دا منگوالی بیادے نمنو تر ولی منگ نمن وینا بچی آخ بل ٹک دے اشتیار ہے فاکم خبر چکے آئے خبر درخ دا خبر سی ندا اور سب سره صادق او امین دے کاذب نه دے ډیر وینای د رښتیا او دا ها نو ویل بیا نه منو ویا خبره ول نه منو خبره سری دا لکه بار بار سورته هود کې زخرف کې نورو کې برداشت ها چا کافر وای انا بما ارسلتم به کافرون من پاغه مسلا چتا سو را لګلی شوی به پاغه مسلا کافر یو دانوې چې من ستانه منو ا خبره چته کې هغه دلن منو ا خبره چته کې پاغه دل انکار کو او سمدا حضرت یو کس راغی ما کې خبره او ما دې ځانو ته ویچ یلا حدا استاد استاسو محلکه کلی کې درس کې څنګه او یاو خې انسان دې بالکل چاته سنوي ارکه خا ارز دی خواه خبر ایسی نده بس نور خوستاجی که خوست نقصان نیشتا اغیی که خوست منگ الحمدللہ ٹھیک دا ای با کار تی خو ظاہر که پکی منگ دولا نقصان نده مندره خوستاجی که یو کار دی چا خبر اغیی دیر نقصانی دا چکا ما خبر دی کئی مسئولیات سے نیشی کولی بابا گان سے نیشی کولی دا سے نیشی دا خبر نکر نور خوگی سم سرے نمات آگا را ہے ولکه مې ما زال الحمدلله رفتوه لګي کنه چې پیغمبر ته وی چې ولا لا يكذبونك فان الذا ها ولكن الظالمين بايات الله يجهدون پیغمبر ستا صداقت مني خو چې دا تا ته خلق سور نقصانون نسبت کوي نو دا زمادي کتاب او زبان ولكن الظالمين بايات الله يجهدون لكن ظالمان پایاتونو د الله انکار کوي تسلی حضرت صاحب تاکی سرا خوز زبتو پتاکی نسبتو درو اکلشو رسولن انبیاء تا من قبل کستان پوخا نسبت درو اکلشو ورخا هر پیغمبر تا فصبرو علا ما خوز زبو پدی صورت که ٹریننگ ورکے مبلغ تا تو در ٹریننگ دفارا الزامات بزرور بزرور راجی نو داغا الزامات و نرستو صبر با ضرور پا ضرور صبر بکے فصبرو علا ما کذبو نو هو مبلغا تا تو ام نسبت در درو گئی چه دا دی استاد فجب شیطان ناستے دا دی استاد فجب دروگ دی درو خورے نو صبرو علا ما کذبو ناغے صبر کرے و اوزو او آگے تا تکلیفنا ورکلشو حتا تر دیتا هن نسونا چدا بغیر تا زمنگ امداد زمنگ امداد برازی اللہ وئے لکه صورت مومن یو پنزوست پنزوست مایات کی راجی انا لننصرو رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا انا لننصرو رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا مومنانو او دا انبیاء و امداد خامحاکوما ولینصرن مای ینصره خامخا امداد کی اللہ دا چا چا امداد کی دین دا اللہ کلو ان تنصر اللہ ینصرکم کتا سو امداد کو زماد دین زبستا سو امداد کو ما قرآن دا یو مضمون بیان ہے منتا ولا مبدل لکلمات اللہ نشتر عبد ان کے دو کنو دا اللہ سوک دوا دو دا اللہ تاکہ راغلے تا دا خبرنا دا انبیاء علیہم السلام و تسلی بیا وَإِنْ كَانَكَ بُرَعَلَيْكَ اِرَازُهُمْ پِغَمْبَرَا كَقْرَانَ لَگِ فَتَا اِرَاز دَ خَلْقُو دَ مَسَلِ دَ تَوْحِيدْنَا پیغمبر صرف ار وقت فکر جزو وہ دعوت پشکوم او دا خلق زمان دا دعوت نا اِرَاز کئی اولی نا اللہ اور تسلیور کے پیغمبر کہ پتا گران لگی چھ دا خلق ولی زمان دا دعوت نا تیخت کئی اوزی او اِرَاز کئی ہاں لکستا طاقت رسی کی دا یو موجزی نظم موجزو لرولا یا دا برنا یا دا خکتنا نیش رولے طاقت دی نچری گی کو لرول نو ہم نمانی آیات مقصد دارے چه پیغمبر ما نہایت پریشانو دا غیب اوختی دو دا دننا دا اللہ وی کتب دی پریشانی تا دا خبر گران لگی چه زد دی کافرو تا دعوت پیش کوم او دا با ایمان اول رولی راس کئی لکستا طاقت کی ستا په اختیار کې او ستا په وس کې معجزي معجزو لرو لزا او ته وها یاد برنا برخی جا خی جا پولی اول غوا تا ته دی ګوري معجزو لا پیش کا یاد حقتنا ها سرم جوړوا زا زا زا زا دې تا ته ګوري نه د حقتنا رولې شي اختیار چلیږي نه د برنا ستا اختیار نه چلیږي اختیار زما دې دی نه مني لو خفگان مکوا لو یا خبر پزاندہ مراوا دا اسم سارے پریشان ہو خواب خواہی چو گوڑا دے خلقو تا من توحید خواہیو بیان کو اعراض کئی دا با ایمانا نو تسلی دا وَإِنْكَانَ كَبُرَا لَيْكَ اِرَادُمْ كَچِرْ تَقْرَان لَگِ پیغمبرہ پتا باندے بد لگی پتا باندے گران لگی لوئی لگی پتا اعراضوهم اوخت دلدر خلقو دا حق نادانوئی کگران لگی دا خلقو منکو الپتا اگر خموز کاؤ ولی بجال منکو کگران لگی پتا حج لگی جدی ولی حج نکی حج کاؤ گا نکاؤ حج کاؤ بیت اللہ جوڑاؤ منز کاؤ ستوان اولول خیراتون اکول خواغ مقصودی شے اگر نکاؤ مقصودی شے کمو لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک پیغمبر روی قط قط مخی مزوی نا نا نا نا دا چتا کی الا شریکا لکا تملکو وما ملک دا نقصان پا کیو نو دا دیو جنا آتا تباشیو دا گئی وسم منزون با کئی زکاتون با ورکئی خیراتون با کئی حجون با کئی عمری با کئی لولی بلدنگون جمعتون با جوڑی فاغا نظر نیاز بلچاپنم ورکئی پیسان و گدان بلچاپنمون والالی شرکیات شرکی اعتقادی دا پلکی ری عالم الغیبی گنی تصرفی گنی رامدت شوالی گنی او عبادتی گنی نو فائنن فائن ستو آتا نو کستا آتا قطرسی گی پیغمبرا انتب تغیا چتو اولتے نفقن یو سرنگ نفق پماند سرنگ سرا دا پا عربو کی ڈی لی گلی زی پا جاتون سرنگان دی گنا نفق او نفق او نفق زی پا زی لی گلی بودو ممانے چرا افدانے نفق رے دا فائن نفق رے چته ولته نفقن یو سرون فل ارض پزمکه کې دن نشه نزا ز دزمکه نو له یو معجزه راوله نشه راوله او سلمن فی السماءه یا تو اوخجا برا په اسمان کې سلمن یو پاوله یو لگوا فی السماءه برا ز ز د دتا ته ګوري فساعت یوم لو راولا ته دیتا به آیت نیو معجزه یاد برنا یاد حکتنا ندی بره اختیار چلیگی د موجزه دروڑو ندی حکت اختیار چلیگی د موجزه دروڑو او کراولی نهم دین نمنی نستا اختیار چلیگی او ناغی خبر منی ولو شا اللہ لجعلو ما لہدا اللہو کفق شوی پزور ایمان د خلکو نخام آنا گردوری بی دی خلکو لگا و پیدایت باندی خفلا تکونن نمکی گتر نا پویونا مقصد دا جتاو تا دعوت چلوا خستا تصرف نف تصرف پیغمبر نکی که پیغمبر خستا لاس کی احتیاط دا موجزو او د ایمان دا خلقو نشتا انما بشکایت تجیب اللذین یسمعونا منی آغا کسان حکمنا دا اللہ یسمعون چی اوری قرآن یسمعونا چی غد دی قرآن تا یستجیبو دا الله حکمون آغا سوک منی یسمعون چه دا اللہ کتاب خوری کرن الَّذین يستمعون القرآن زمر کی رازی فبشر عباد نزیر ورک بندگانو تا بندگان کم کسانی الَّذین يستمعون القولا چه وقدی اوری دلتا موئے منی آکسا یسمعون چه اوری قرآن وقدی والموتا ملچ دی پورت بکی دی لاللہ ګور دا کافر د ملو سره مشابهک له وسنګ مشابه دا مشابه د کافرو د ملو سره پس کېره پادم انتفاقه څنګه چا غمړي فیدا ناخلی پویا ندی نو دا کافر هم په بیان د پیغمبر فیدا ناخلی بلا فیدی دی کافر نو دا مریم بلا فیدی نو کافرهم بلا فیدی ابن جریر روئے تشبیح اور کئی پسکی پادم انتفا کے والموتا یباسهم اللہ یا حقیقی مری یا دم موتا نمورات کافر دی او مشابہت کافر دملو سروکا پسکی پن فیدا غستو کے سنگ چاگا فیدا دنیا ننشی حاصل ہو لے ملدی تو دا کافر دا بیان دا پیغمبر نا هم فیدا نشی حاصل ہو لے بیمانا دینو یا حقیقی کافر دی والموتا مری چری پوتا بگی دیل اللہ یا بخاضر لاتا یرجون دی واپس کولی جی وہ چطر دا ملی دی کنا دا سنگ دی فیدا ناخلی دی بان دا توپی چرا دا جامی چری دا پیزار چرے تو روح المانی ہوئی پدی مدو کا کے گا لا تعجبن الجهول تحليته تعجب کیو نو غرزی تا لرا داغی اغا حلیا داغی اغا جامعی و داغی اغا پیدا و مئی او ملیم داغسرے و سوبهو کفنو او پا جوندینی داغ جامعی پاغ بانی کفن پروتے دا پاغ کفن دے کافر بانی کدا پیزار دی کدا جامی دی خدا پاغ کا فن دے پو دنیا کے فمری کا فن دے ناہو دو دنیا نلال پد کا فن دے دنیا کی موجود دے خو بلا فیدے دے دا کا فن پی پراتی ری پا کافران نی دی خیستا کا فن نی پزانا چھوڑی ری خوا حضرت آگا مقصد دو دنیا یاد آخر رو دا آگا نا خبر ندی بے خوندہ خاج اللہ تبادی واپس کولی جد پارد عصاب بل اتغال واجا کافر ولی نراجی پدی پیغمبر بانی یو دلیل دایاتنو درد دنا وا ان اللہ بشک اللہ قادر دے پدی خبرہ چرہو لگی او موجزہ لیکن جادر خلقنا لا یعلمون نپویگی را دیشی پیدی او موجزہ علب خبر منو لپکار خدا ہو چھے انما الآیاتو عند اللہ ندلتو ان اللہ قادر علی اینزل آیات موجزی را لگل داغا چاکا دے چاپ موجزوبان قدرت رسیگی لقادر پیغمبر ندے قادر سوگے موجزوبان اللہ قادر دے چراؤنگی یو موجزہ دا عذاب لیکن چا دخل کنا نپوی پا دیتا لائلو اتم دلیل اقلی وما من دابت نشری یو زند سب فی الارد پزمک کی ولا طائر نیو مارغو یتویرو چاگا علو جی بی جناحی پدوار وزر و قلوبانی مگدا طول گیری ساسو گنتا کی کمی ندے ما فرطنا ندے پری خودی منگا فی الکتاب عمل نامو دے انسانانو کی من شین سشے اللہ وی ما پکی سپری خود ندی سی چکلی دی ناغا ملی کلی دی یا نبی پریخی منگا فیل کتاب پلوح محفوظ کے سا قسمت دلیل ما سا دلیل لوح محفوظ کے ندے پریخ سچونا ما خلق ترار گلیخ کتا بیا بخال دے خاص پل ربتا یو شرون دے پورتا کولی جی وی گوی زناورو بحشر کی گی ما زناورو زکنی کی گی چی ها یحشرون وونن سر جمع را غلین وونن سر جمع دا عقل مندو راجی کده غیر عقل مندو راجی عقل مندو زویل قول راجی دینا معلومت آشوات چه حساب با دا چا سره کی گی دا عقل مندو سره کی گی او آغا چه کم حدیث کی چه راجی چه ها بیخکر با دا خکرولنا سکے بدلا آخلی دا حدیث دا معنا نه دا چې بدله به څنګه علی ذکر او نه مراد ظالم دی او دا بهکر او نه مراد مظلوم دی مظلومان به ظالمانو نه ورځ قیامت کې بدله اخلي الله وو ته حکم کې خپل خپل بدله چواله ها مظلومان بعد ظالمانو نه بدله اخلي دا غي مقصد دا دی دا نه چې هذا حیوانات حشر نکیږي ابن جریر لیکلی دی او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دا نقل پیش کړي چې د مراد بهایمنا دا غي مرګ دی چې بهایم مړ شو بس ختم شو دا غي بیا وجود نشتا وجود دا هغه چا پورته کېدل کیږي چې هغه مکلف وي هغه سره حساب او کتاب کیږي او د زناورو سره حساب او کتابو نکیږي دیو جنا حدیث کی راضی من ماتا آسوک چه مر شو من ماتا فقط قامت قیامتو شو چه مر شو پا قیامتو آقی شنو یک آقا دنیا تا بیل حدی نیشی اگر دا آقی منازل و باندی لال کلک دیو کلیو دی از تایی صاحب داری کیو سمیلا رب بیم دانا چه دانا تا پورتا کیو خکرورا بیخکرو بیو بلد دکیلی ورکی او دا غواگانی و یو دا میخی برا بارا سنگه و دا لانجی منجی خلقو جوڑی کری دی والذینا کسان چه نسبتو دروغی کری آیا تو نظمان تاسم منکان دی بک منکون گیان دی پتیارو کری آسو چو غالی اللہ گمراہ کول داغنو گمراہ کیا غلرا آسو چو غالی هداتن دا داغنو گرد یا غلرا پلادن ای غبان دی نا هم دلیل اخلی وانا پیغمبرا خبر را کیتا سو کراشی تاسو دا عذاب د الله یا راشی تاسو قیامت نه بيد الله نه تدعون تاسو به تشغي وای بيد الله نه ان کنتم صادقین کې تاسو رس ګوره وسم دغه مسله بوزګه چو چغي موابل تا ک چغوي نو الله توها چغي با الله ته نو په دې دلایل پیش کوي په دې د مشرکین او عقیده خې د منځونو مسله اوس کې نه درو جو مسله نه خې دې صورت کې و بل مسله وانه وړي بغیر چغا الله توا بل مخلوق تا چغ موا پاغه دلائل خی پاغه مسل توحید خی پاغه د مشرکین او عقیده د شرکونو خی عجيبه کتاب د تاسو کو رہے نه ان کنتم سا وې دې مل بار بار دا خبره کوي او قران بار بار دا خبره کوي نو ان کنتم صادقی ان کې تاسو رشت بل ای یاو تدونا خاص الله تا چغ وای یاوی مخکی کرے بتدون مانیم کچھ غدانو خاص اللہ تلا مخلوق تنرا فیکشفو ما تدون الیه انشاء دلدر کئی با اللہ آغا مصیبت تاسو چگی وائلے پترف داغ مصیبت باننی دیوی یرا زوخ چگی وامنو زمان مصیبت خلیلے نکے چو خدا پاک منگ دو دین اخلاص کی ہو کم دے چو اخلاص شو اللہ منگ دو دشمن نخلاص کنو دشمن نخو خلاص منگنو شو اللہ دے منگائی نخلاص کنو منگ دو منگائی نخلاص نشو ٹیم پر ٹیم منگائی آنی راجی دوا خو نقبلی نو اللہ وی انشاء کچر تخوخش دا اللہ نو دے خلاص کی او کو خوخی نشی نو دے گیر کی وتنسون ما تشركون او پریدی تاسو هغه چې تاسو شرکان کړو د الله سره هغه نور بیا پریدی چې کله سخت راشي نو بیا نور پریدی ها وتنسون او پریدی تاسو هغه مدرګاران چې تاسو شرکان کړو د الله سره عمران ابن حسین پر روایت راضی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله ایمان راوړو مسلمان صحابی او پیغمبرو له یو ځل تفوس نبی علیہ السلام دا غنه کوي وای کم تعبد عمران تاسو به څو مدد غارانو عبادت کاو په زمانه د جاهلیت کې نو هغه ته سباتون دوو و مدد غاران نن نیولو د الله سره بیا نبی علیہ السلام تفوس کوي چې د پارا د غمونو د خوشالو تاسو کوم مددګارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا صحابی وی د غمونو د مصیبتونو او د خوشحالو د پاره هغه مدرګاران مې نیو فی السماء چ اسمانو کې برا الہ واحد او پزمکه کې سباتن سو ستتن ستتن فی الارض و واحد فی السماء حدیث ته سوا ستتن شپږ پزمکه کې او ایو برا اسمانونو کې سوشو او نبی علیہ السلام د غمونو د تکلیفونو عالم څوک را مدد کاو نارا صحابی ورته وای اغه الله فی السماء چې بر اسمانونو کې دا باغې معنا چې تکلیف لره کول واره څوک دی الله وسمنی خو بیا هم چې یره وای دا فلانه د فلانی ذمہوار دی او فلانه د فلانی ذمہوار دی ولقد ارسلنا الی امم تخفیف ورکیو سره او تذکیر بالنعم نعمتونم اللہ یادی او بیا پی راحتونم او بیا پی تکلیفونم راولی تاکی رالی گلی مونگ تولگو دا سانکو غام بیا داغ انکارو کو انو چه انکاریو کو نونی ان باغی لرا بالباسائی پتا وانو دمال او پی تکلیفونو دا بدن خامخا جدی عجزیو که اللہ ترہو گرزی کلی عجزیو اکڑا فلولا جاهم ولن اکر چداغ دی تبا سنا عذاب زمنگا از جاهم کل چداغ دی تبا سنا عذاب زمنگا نو لولا تزرعو دی ولی عجزیو نکلا لولا تزرعو از جاهم با سنا ولیکن قصد قلوبهم لیکن دا عجزی فزی داغی زلونا سخشو بیمان او سنگ سخشو کل حجارا وزینا لهم الشیطان او خیسکلو دیل شیطان اگا کارونا چا دیکم عمل کئی دنیا کی فلم مارکلا نسو چیر کدی ما حرا و دلائل چا دیل پندر کڑیشو بی پاغ دلیل سرا پاغ دلائلو دیل پندر کڑیشو نا غیر کلا وصف دا سور دلائل قرآن صورت انعام کے خی پنزیوش پکش دلائل پتوید بان خی یو یو دلیل تا تخکار کئی بیا مشرک دے دلائل تر نگوری او آغا خپل شرک کئی دا یہ رئی بیا فتانا لیم بابا کل شیرم نپران سمنگ پدیبانی دروازی دا ہر نعمت ضروری حتی تر دیکلا چو خوشحال شو دی فریو خوشحال شو مز شو پاغ نعمتنو چو دیل آول کلیشونا خدناو باغتتنونی المنگ دیل را باغتتن ناسا پا مست کم مول لگا روان چه دوبای او دا امریکی او دا سعودی دا تماشی او دا گاڑی دی او دا لینکروزری دی او دا بنگلی دی او دا تجارتون دی روان دی علکوی چرت منگو دا پیسی یا دا سمی زمی ایسی ایسی قودی لاسو کیا رو رانو مو ویسارو مو رو پلار مشرانو خوز منگا رو پخرو بسوارو پکچرو خوز ایار دا لینکروزری دی او مزیری اخذناهم بغتتن سرد آغا مال نبیعونی سم ناسابا فائزاهم مبلسون بیاد این نومیده ویچو غسم اللہ نسی اخلاسی گنو سرد مال نبیع اللہ نسی فقط آدابر القوم اللذین ظلمو محقت کرشم مند قوما کسانو چو ظلمی کرو آن خدا اندی که هنگامی سار کرد قوم لوت را زیر و زبر آغا اللہ چه ده سار پتیم کی دلوت علیہ السلام قوم دا چه پر مخیوارا ناشتی تیمو نو پسری کوالا آکی پیدا اللہ عذاب را گئے توڑی زر زیر کلا ہاں عرب دینو بدل شوی ندینو فقوتیا دابر القوم اللذین ظلمو کر کرشم مند قوما کسانو چو ظلمے کرے والحمدللہ رب العالمین لائق دا حمدون دی اللہ چپا انکی دا تول مخلوقات دا لسم دلیل عقلی وا رایتم خبر کئ تاسو ان غز الله مالا اخبروني ان غز الله سمکم خبر کئ ما کو اخلی الله طاقت داوره دو تاسو ابصارکم طاقت دلی دو تاسو وختم على قلوبکم او مور لګئی ختم لګئی تاسو پزلونو باندې غوګنا اوسترګی الله نالی کله والی اغستل مقصد داره چاگه طاقت دا لیدو تی واقعی لیکن دا حفظ سیب دستر گشتا طاقت دا لیدو اغسته ری یو سالی کون ده غوگونه قد قد دا سری بز بز غوگونه نیولی دی اگتاو تا خبره که نچیه ناورم وکی وکا نو بیا کلا کلا دا غو لگه اغا آلا غوگونه شتا طاقت دا او ریدو نشتا ستر گشتا طاقت دا لیدو نشتا زلشتا طاقت دا فهم د پوی هغه پکې نشتا الله ودا طاقتونه پکې چا چولې دي دا پیر بابا نامیا ګل بابا دا شیخ بابا کنه نا د دې طاقتونو ډیر خلق په ار کری کې یو زیارت شتا او خلقو داغه اختیار هغه ته ور کړې چاله د ګزن ور کړې چاله د کلو ور کړې یو ځای تلالو په حاله خبره یو کړی دا اکلی نم نزید اکلی نمی زکن آدم چه دیر کسان داغی کسان منگا ترسک شاملی زنانا نو من تپوزو کالک افلانے و افلانے سترگی لگی ٹھیک نوی سترگو با لگی غولن کیوی نو آغا سترگو با بالتنے حلکا سترگو سنگا آج دا چه سرے غولن کی پچار ارو کجو نو آغی نرس معمولی خواهر داز داغی کی نو آغا غولن کو با بارے سوچو کا هلکا خو خیار ده خپوه ده یه بس استاجی نو بس سو کو اغم دان دازه که جزه او دیو لوی باتوری بس ارسو خپویگی نو همه دا خپویگی که دا نپویگی دا پویگا که دا نپویگا قرآن وی نپویگی تاسو چا غیر دا قلن کو بابا لده دا دا قلن کو بابا ایم پکی گر ضروری ده ار چا پل مددگار گر ضروری اللہ وی پا قلن کو نخلا سیگی پخاورو دوسترگو پائے کی بیا تو دار او کوئی دا مارا گورا بابا گان نمانی که نواز عالم اتاو خصو من لی دی غلون کو دی من لی دی پلانے دی من لی دی انہوں نے خصوچ کواب دلیوانو دی من لی دی او نمون دی اولا دا سی خود دی ہاں تا تا پدی دلیلو رستو راجی ما تا تا پدی سا دلیل لی وختم على قلوبكم من اله الا غير الله الله وي سوګ دې د لندو ذمہوار سوګ دې د کڼو ذمہوار سوګ دې د لیوانو ذمہوار من اله سوګ دې حاجت روا بيد الله نا ياتي کوم بي چر دو کتاب استفاره باندې وینو دا خلک کوئی چې چا بچي نه کیږي نو کاکا سي تلاش خلک وای نو ود خلق منی اوزویم قرآن وی چی یحب لی میشا او اناسا و یحب لی میشا او ذکورا یرا چی پچا لگ تک یرا خلق وی چی یارا دارن کی پلانی زیادہ تاوز دا خلق وی نو واغ خلق داوی او قرآن زویم داوی چی ایم سسک اللہ بزرر فلا کاشف له اللہ یرا چلوون دے تکلیف راغے دزڑا او دسترگو و دیوانا بابا لزا خلقوی آخو نو خلقو نو خلقوی نو و خلق داوی زویم قرآن وی و ختم علا قلوبکم من اله غیر اللہ یعطیکم بی چه قرآن خود ازدائی کرن نظر خو مالا صرف نخواز رکو ما قرآن سرز ما دا چه مداشم بیا با جلالی نوی ما او بیا با دا جلالی ما تا قرآن نشد دکولی سیوا پولو مجرارین کے لگیا ہے نو تب وہ جرارین مانے قرآن زکے تب وہ قرآن دا سز دکے دیکھے با محنت کے دیکھے با سوچ کے آسن ملغلرے با روبا سے و خلقو تمخی تقیدہ خلق فدلائل پویا کا تصرف علمی تحقیقم دیر تحقیق علمی دیکھے دا دیکھے دا امی پر اسے پوئی گی ہمیں جب مرا پر ایک ہے اخفل شرکیاتم کئی اخفل بدعاتم کئی قرآن خوالا د صرفی تحقیق د پارا نو را لے گلے قرآن خوالا د تحقیق د مسئلی د توحید د پارا را لے گلے چھ تحقیق پا مسئلی د توحید کے اوکا دا خلقو تا بیان کا چھ خلق دا شرکیاتو نا بچی خلق دا غلط و رسومات و دا بدعاتو نا بچی وینا مرا کرن دا خو دیر زیاد محقق مدقق مفسر الانون القاب الاسر کئی دا مختلف طریقی دی دو قرآن دا بندش دا پارا حاچوارو کا ها پدی طریقہ من خلق دو قرآن نوس وارو من الان غیر اللہ آیاتی کمی انظر برا اغاثر مقصد دو قرآن نکئی ها مولانا روم زکوئی ها شیخ سے مولانا رومی مغز قرآن مغز ما برداشتیم اس تو خواہن در پیسگان انداختیم آد قرآن مغز و مقصد و دلائل و دعوی اغا منگ راغستی ری اغا نو تحقیقنا پدے بانی منگ نورو تو گزار کری ری نور پی علم دیو لگیا ری دیکھ تحقیق دادے ہو دیکھ داغ دادا ہو دیکھ مسئلہ دادا ہو دیکھ یا اغا دینا بدل شو نو دائی حال شو نراغی ذن حال شو نو حال پا حال بدل شو نو دیکھ دا اس تو خواہن در پیسگان انداختیم تحقیق نو نکو پریشی تاسو خوب ہوئی گئی خواب دا تحقیق برو قرآن ناصر و باسی اگر دعو برو باسی توحید برو باسی دلائل بخلقو تمک تقدی چبائی پر توحید ما دا دلائل لی دا اللہ دا طرف نا اس تو سوڑو کا ستا دلائل کم دی پر شرک او دا توحید دلائل لائی انظرو برا کیفا خدا سو کا دیر اگر تاک تلیفونی کو گنا اندیس کتر خراج اس کو ماری بلین گی جو آگئی کنا اندیس کتر وان اگر جا فرکم حاجی بال سوئے گس تو ہماری نگازی ہماری نزیدہ ایچ کیو گورا وانن دکان کولاو ایسا تو کنا اندیس کتر در لوئے ویتا تو خرازی نمن گا در لوئے مغز قرآن مغز ما برداشت استخوان در پیش سگان انداختم وختم علا قلوبکم من الان غیر اللہ یاتیکم بی انظر کیف نصرف الآیات اگرا سرنگی بیانو من دلائل دو اگرا اللہ سرنگی بیانو من دلائل دو وحدانیت ثم هم یصدفون بیام دا خلق اولی بیام دا خلق اولی دا دی توحید دی مسئلینا یو لسم دلیل اکلی وا پیغمبرا او آیا اعلان کوا الہن خلقو تکوا دنور سیزنو فی اعلان کے خود قرآن دا توحید اعلان چاہو کو خب اللہ کی کراشتا ساز عبداللہ باتتا ناسا پا دشپی علام موجود ندا او دشپی عذاب را خلقو خوبونو بانیو درے مخی عذاب ابل کال چو داغی نمخی یو عظیم زلزل آگلی و نبیہ رسول دی پس چتاز انگامہ شوی و تشپید رئی بری او گو بلی مسی جونا تلیفونونا علیکہ بار شوی علیکہ گو زلزل آلوانا پیخور تلور سیرا پیخورا پاک تلیفون نو گھڑیر ران ہما زخیر رئی بلی گیاری خلق نا پوئے دی ایمی تلیفون بند کر خیر حیو کس را گئی شپاوس دری بجیری در در پور را کئی خود دکا دا دیوال نمی وال نا وال نمو نیس نو پڑا گا علی فیس نمی ریز نمو جو مات پڑا گا ایس نو سچ سو گیا دکا فلانے ہم سچ چلنے جی در کمرے نا رو در کنے زلزلہ را جی ایرن گیٹ میں کھولا ہو کر مالکا سو گیا فلانے ماتا تا وہی اوشوا او تو توڑے وے بار راو تیرے مریضانی پکتون کی روٹ دا پاس ای خیری او زلزلہ رازی جی زلزلہ رازی نمائی اتا قرآن ندے وے نچے زلزلہ رازی نوی دا خلق مومی انتو تی اکثر من فی الارض یدلو کا عن سبیل اللہ کر دیر پس روان شر دیر بر تباو برباد کی وقلیل من عبادی الشکور زمان رخم اوک مہینو میں ازر سریعہ بار روڑ دفع سکر دو کمرہ کے سمن امکرارم دے کمرہ کے من خیمہ تو جمعہ اللہ بہتر برد اخشتا دا او پا غرر چھ بانگ شوروش ما بانگو کو چھ دی جمعہ کے سور رشو یا اللہ توبہ پا دن مخلوق دا سی اوڑے در اوڑے سچر لے لکا یہ زلزلہ دا وقت جنو خوب ہونے کا و خلقو بھی زلزلہ دا خوزک رنو سنو جمعہ تو نو خودک ذکر روز نی جمعتونو خو پاغش پدک شو دار خلقو ایمان دے دار خلقو قرآن دے دور منلے سورت یاسین پک ازدکا او کار کسب پی روان کا دور زکړه چې صورت واقعیا پکې زدکا او د رسکون د وسعت د فار استعمال وا دور زکړه چې آیات الکرسی پکې زدکا او بس دا د حالت ته نور مقصد د قران خلق او سنت یې ځان دلې نه نه پاغش په جمعهتونو سم ها دکو نزل زلاو او نسوا چاته چرتا وې پر ریډیو ویلان شوه ما یک تمامي دنیا اعلانو کی چې زړه زخه نه منم قران وې چې زما عذابونه چې راځي عذاب الله بغتتم ناسا پر اجلاغه باندې سوک نه خبروم سورته لقمان 15 آیاتو نه یادو چې قران سړی زدای نو هغه مطمئنی اوس کما پاله کې مسولو کاوه چې مې کزما قران نه زما باور ته منډواله پور په پاسه ګرځېده الحمدلله قران داسې وکسین دی قران سړی زدای غلط عقیده ذهن ته بیا نکوږي ها دا دا خو چې چاز اڅوی زم ما قران دې قران دې زده مې او جزدن بیا با تا تنا صفا علامنی او عذاب وی او جارتن یا کار په علاماتو اول علامه موجود شي او بیا عذاب راشي فعلیو نکو نشی علا کے دے مگر قوم ظالمان حکمت نراری گرو دا انبیاء علی مسلام نراری گو منگا انبیاء علی مسلام مگر مبشری نازر ارکون کی ویر ارکون کی چاچی مان نو رپ دے توحید پا مسلا واسلا او عملی صحیح کر دے توحید پا برا برے کے نو فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نبا یروی پدے نبا دے غم جنشی آکسان چتا تکذیب و قزمان پایا تنو او برا سیکی دے تازا پس باب دائی چا دینا فرمان دے نبید شرف العلم قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ماشاءاللہ اگرا هر یو آیت کې د توحید بلن را توحید اثبات دے پا هر یو آیت کے اور پسی د شرک تردید دے وا پیغمبران انتا اوسا چما سرا خزانی دا اللہ دی خزانی چا سر دی اللہ سر دی پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ لکی زی پزے لکی سرورتی آکے کلو من یرزر و النفع من غیر اللہ عز و جل فلیس بعبد اللہ حیاء سوک چه در مخلوقنا تمل ری فیدا و نقصان دے دا اللہ بندن دے دا دا دا چا بند دے چه دا چان رسکو نگنی دا چان فیدا و نقصان گنی کلو من یرزر و النفع من غیر اللہ عز و جل فلیسا پی عبد اللہ دے دا اللہ بندن دے سنور او یا کلی کی یا فقیر الخلق یا مشرکم بیم او خلق تا محتاجا یا دی سرزان محتاج کرے دے نکر دی بلتزان محتاج کرے دے یا فقیر الخلق خلق تا محتاج دے ما جی اردس تو پیدا رکھا جی بہباد تعالی را کرے من استعف و سیرم پیغور کے اصحاب بابا دے تفوس میں ہوگا خوالا ہاں دوستان ملگری نواغ داغی روڈ بانفا کے داغی زیرے گاڑی کے منگ سے ملگری دیت لل ہاں اصحاب چغر متائی راجی مخ کے متائی متائی ہوتا ہوئی گنا نمیدہ ویدہ اصحاب بابا دا جی مالا کتا رہا تو اصحاب بابا کم جائے کتا ویدہ اما کہ میں دست سی مواردہ ویدہ خصوصی مواردہ میں دست سی ویدہ تاکی وبلی وبلی کنه چې پاو بو سو کولم به بالکل تکلیف ارس ګناونه ختم خځه وسړي یا مالک خځه وسړي یو دې کلام به کنه سم مساله شته مزګه وینا ما معمولی و دیوان له یو خوا سړي لام به او بل خوا خځه لام به ها نو میداج په یو بل باندې زشه مخ سو کولم نو داغي ګناونه په دې په نور خلکو په بو کېدل دا څنګه پای کې بیا دام به دا به ګناګار دی وی نرا کناو دا صفاو بری کنا چه بلکل سوک آئی که اولا بی تکلیفونا ختمی گی گناونا ختمی اصحاب بابا دے دا زمواری ور کرے دا خام دا را شکیو گوڑا سی انتہا دا شرکنو دا کفریاتو نشتا ولی پاگا دا کمو لیان نشتا خشتا سوکوال نکنو چه دا شرکو کفر دے قل لا قول لکم من دی خزائن اللہ خزانی دا ما سرا نشتا دا اعلانو کا خلقو تا لاوریان حضرت سیب لا دیر لوی لقب ورکره ده او اکثر لاوری راجی او داغی چرتک لاور تداره پا دیر نیت مده چې د خواشه پدې چې رښتیاو ګورو چې د خلکو عقیده څنګه ده د داتا صاحب سره خوا کې چې سوره مارکیټونه دي دکان اکثر با البته کې یو دې د زردې پوخی مازیګر او یې داتا کا دربار کا خوردا ہے فلان ہے فلان ہے کاشف اللہ رکھئی او درکھئی بدل دا حالت تیخا ار یو ہا دادا غیف نمونو منخ تیری چا میخ ساتری دی روزانہ گار دربار تغیوری دک دپیو ویداد دپو نمبانی منگا دا میخ ساتری او دو دپی منگ روزانہ پو منو نمباندے چو دریان شو نور شو نور شو دا سوره شرکیات او کفریات خلقو کیو سره به عبادتونو نه چې عبادتونه کوي او خلق تباره لا حال او دا زکه چې دې سره دا تا گنج بخش تا تا وی ور کولو تا گنج وی خزانو تا ها او بخش وی بخلو تا دې د خزانو بخشش کوي خزانه ور کوي مخلوق تا ها نقول پیغمبر نقول دلتا لا اقول لكم عني خزائن الله پیغمبر اعلان خلقو توکا چه ما صدا خزانی نشتا ها خزانی نشتا پیغمبر جونده ده او بهتر ده په دنیا پا آخر کے داغل لاز کے خزانی نشتا نو عام خلق ٹک دا لوی سره ده داتا لوی سره دے نیک بندر خلاص کے خزانے ورکو نشتا او جو اندیم ندے حد بل دنیا تا ترے دادا خلقو عقائد دین حاین دی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ایک خزانے دا چاہ سرے دی تخصیصی کرے للہ خزائن السماوات ولا عالم الغیب نپوئی کم پپٹو سیزونو باندے ولا اقول لکم نیم تاوسا چتا فرشتے ماہا بیش دتابه نه مگر دا غشت زو وحی کولی شي ماتا وای آیا برابر د لوندو بنا لون مشرک بصیر موحد موحد هغه بنا دی هغه تار سحکاریږي چې دا نظر دا الله نظر دا غیر الله ر مشرک کوسره کی پټیکلی او روانه چې په کوم دا ها کند وراین افلا تفکرون تاسو ول سوچ نه کوي په دې دلایل کې اوس نه په شفاعت قهری وی روا پر قرآن بانی آکسان چی یریگی چی پورت و بکنی شیخ پر ربتا نبوی دی را بید اللہ نسوخ دوسا و نسوخ لاسا ان کے لا شفی نسوخ لاسا ان کے شفارسیشتا قیامت کے لا شفی نشتا شفاعت ان کے سوکا نبز دیکھو خراجی شفارسیشتا او پیغمبر وی انا اولو من یشفاز باول شفاعت قیامت کے کوما نما صورت بقرہ کے ردے تفسیر کرے ہو یاد دیکھنا شفاعت دوا قسمه ده کمزه که جوی شفاعت شتا قیامت که بکیگی انو آغا شفاعتی ازنی ده کمزه که وی شفاعت نشتا نکیگی انو آغا شفاعتی قاهری ده قاهری ده پزورا پالا سو خبرا نشی منه ده چه شابدا کار بخام خاکیگی نیعو ده نده بر طرف کوما دنیا کارون یو پلن مجبوره کیگی اللہ ده مخلوق نه نه ده پیغمبر نه مجبوره کیگی نہ دا اولیاء نہ مجبورہ کی گی نہ دا جناتو نہ دا فرشتو نہ اچھانا اللہ نہ مجبورہ کی گی حانو دا شفاعت نشتا خا اور شفاعت ازنی اغبا لنبے حضرت کی اللہ با حکم کی خامغا جدی یتقون اجری گی دے گناہ النظام بچ کے اس دام یو ترغیب اور کئی سچے بیان کے نو دا خپل ملگری معاہد سر و معالات کے دوستانہ تعلق بسا دے تپوس بکر خپل ملگری ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي موحدي مخدم مرګری د پوسنه کومه مؤمن موحد مشرا د خپل مجلس نه کسان چې آمد کوي خپل رب لرا بالغداة سار والعشي او ما خام ماجیګر سار او ما خام دا لفظین کی مصروف ده مشغول ده طالب العلم ده نو عالم ده نو هغه د خپل مجلس نه مشرا مشرا یریدونا چې غالي غید الله رضا منځیا ولکه لکه خپل مجلس نه وی باسا جمعه د مدرسې نه کړي مالک من حسابه من شی نشتره پتا الله وی نشتره پتا من حسابهم د بوج د دینه اسشه پیغمبر داغه پتا سبو جو نشتا و ما من حساب کالهم من شی او نشتره حساب ستا پاغه اسشه ستا پاغه سبو جو نشتا او داغه پتا سبو جو نشتا نو ولي بیا خپل مجلس نه وباسه انور مانیم کوي علما فتطردهم نقطع وشرل دیلران شیبت من الظالمی اند ظالمانونا. قرآن دا یو باب ذکر کئی کلا چتا توحید مسئلہ بیانے نمواحد بای دا غصر با تعلق ساتی دا غصر با پیار ملکے دائی دے مبلغ دے دا غصر پا شاہ با دبور کے تائید بے کے رولا زستا سرک لک و لالما ٹھیک دا سچ راجی الحمدللہ زد تابداریم او دا غم رستا و ملک تیابا کے لکہ سورتی کاف اگوری 28 نمبر آیات سورتی کاف پیزل لسم سپارا زد رالو 28 وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ صبر کا خپل ځان دا کسانو صدا چر ابلی خپل رب لرا سارو ما ذکر غواړي د الله رضا منتیا زمنګ او تاسو بل سم مقصد دی بغیر د الله د رضا نه پلا تا دوی نه کانو من دې تیرې سترګې دا غې ته شفقت نه دا غې نه سترګې مالوا چې دې سره خوش نشتا دی به مال سوګي تريد زینت الحیات الدنیا غالت زینت جند دنیا زکت مخارے زکو سرا نصرت نکے زکو سرا ملگتیا نکے جد دنیا سیزو سر اللہ اس کی نشتا اس کا زمان اس طرح سر اللہ اس کے لئے دنیا سیزو ہے راتول خلق برات لے زمان اس طرح بچا پیدا کی وے علاقہ سبراکی دیکھ سری نو دیکھ دیر سری خوچی اور سرے بھی پوئی گی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا دا سه ده ها مشرا دارنګي صورت وحود کی راضی چاغه شللو ها حضرت وحود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام ته الله سویم دولسم سپارا آیات نمبر یو دیر شګور ایتاسو ولا اقول لكم من خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزري اعينكم نوم ذاك سانوتا چسپک لگی ساس سترگو کے ساس سترگو کے داخل چسپک لگی کمزوری او طالبان او چنی لگی نن علماء طلباء داخل کو سترگو کے چسپک لگی ودا چسپک خلق دے ہاں نویم دا چه ستاسو سرگو کی سپک لگی سنویم دا لیوتیوهم اللہ چه چری وربن کی دیتا اللہ خید خیر آجر اللہ آلم بما فی انفسیم دینا مخی آیات دے تیس یا قوم من ینصرنی من اللہ انترتوهم ایدما قوم ها سوگو امدادو کی زمان دا اللہ دا عذابنا انترتوهم کما اشرر دے ملگرو مومنان و موحدین لرا کہ زمان اشرر زمان با امداد سوگو کی بیا اللہ دے منگ دا توفیق نرا کے جمن سی خلق اشرر دا توفیق والا افلا تذکرون وکذالک فتنا بعضهم ببازن دارنگی فا ازمائش کو من بازی دده خلکو پا بازو سنگا چه ما از میخو کو پا مواحد بل مواحد چم رست بکی تایید و ملگتیا بکی نو دارنگی امتحان کم دا بازی پا بازو باندی بازی مواحدین دا مشرکینو دا پارا پیدا کوما داغی پی تردید کوما لیقولو دیر پارا چو ایدا خلق هاولائی من اللہ والی ممینم آیا دا کسان احسان کرے اللہ پا دے زمان تر منزا آیا دا آیا ندے اللہ خپویا پا تابدارو دخل کتاب رس بیا دے لگو نظر انشاءاللہ وضاحت کم دارن بیا تبا کلا چراشی تا صدا کسان ویدا تر پویا راغلے مرا دانون نو پویی گی دا تر پویا راغلے نو جاؤ سا پورو کچھا دا مسئلے نوی کرے او دا تا دا ہو کرے نو جواب علیس اللہ بی آلما بشاکرین آیا ندر اللہ خفو ہے ما ہوئی کفلانی کری دی خفو خلی دی گلشا توی چاگر ندی کری او تاو کری ما ہوئی کاغر کری خطاوی اگر ندی کری تاو کری بی آلما داغا خبر اغبانی لگے لکه دا ہوئی داسی اے یار آغا زمان خبر زانبانی کی من نه حیران دی جو سو آئیو خبر دم سارے نکلے دیر چھالاک رہے ہوئی علیہ السلام چو قرآن دیز دی دا چھالاکی دا قرآن دا کئی خام آچه قرآن دیز دی نہیں ایسے آو یو قصہ میں ہو رہے دلے وا آو زمان یو استاد اغسم یو کتابو دا قصو یو قصہ پکشتا آئی اے بدا خبر فوراً قرآن آیاتونه او توایا په طریقه و اذا جاء الذين يؤمنون بها ما سيقصوا و تصرخون کی پر اغه خبر او قرآن مې ما سره به تاسو وکي ته قرآن څه کولې شي زه خو ځان خپل خبره کزا خپل خبره کوم بیا به خپل خبره کې نو د قرآن نه خبره کوم چې د قرآن سره تاسو وکي خو څه کولې نشنو و اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا كلا تشراجي تاسرا کسان چې یقین کوي پایاتو نو زمنګ نو فقل تو تو سلام علیکم سلام علیکم په خیر را په خیر تور تو دا را تو چې سلام راتون کې دی او که سلام دی دې کې موږ ناشو ايو سره راي باغ نا نو سلام بزاتم که سلام باغا چې سلام باغا چې دلته قرآن وی چې تاسو مؤمنان حلل چې موږ پایا تون یقین کوي نو فقل تور تو سلام السلام علیکم فقل تور تو هغه بنوي نا دلته کې سلام په مان د هر کله سره و خوش آمدید خوش خیر علی یار خیر خیر په خیر علی په خیر نه پاره د هر کله دا سلام الترهیب دی قران کی پاتو نہ مانو صلی سلام راغلے رہا دانا جانے کے سلام دین دے السلام علیکم عمر یوری زکہ سلام تو راغلے رہنا نو سلام علی موسی و هارون السلام علیکم موسی علیہ السلام السلام علیکم موسی علیہ السلام سلام اوری اوس اے مرا پدی پدی فرق دے پوئے داو گوری سلامون تا سو گوری دے قران نا جو چکر ور کے قران کے سب سلام دا ځکه دا ضروری خبره ده اوس باندې خلک وی ګوره مړو ته سلام شته کنه مړیوري کناوی نه سلام وله دی بیا السلام علیکم دیار قوم مؤمنین ځکه چې ونو هغه وی وعلیکم السلام یا ایها المسلمون ځان په کې دا کسی مسی جوړی کړی اوری سلام چې ته په چا پېښ کې آئے کې لازم دی اوریدل اوس ګوره دلته سلام پا ماند هر کلی سر دیخا سلام علیکم سلام دیوی پتا سمانا هر کل راشی سلام دو خوشم دیده کل کل سلام راجی پا ماند استیزاد اجازت غختل سلام لکه صورتی نور گوری تاسو نور یا ایوها الذین آمنو لا تدخلوا بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وشتمايات سورة نور وشتمايات سورة نور لا تدخلوا بيوتكم مدن كيغي تاسكورن تا غير چنويس تاسكورن ها وتسلموا على اهلها او سلام وای دلته کی سلام پماند استیزان سره ده السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جواب ملاونه شو واپس شو دانه بیا السلام علیکم دلته کی سلام سلام پماند اجازت سره ده لکه سکول کی کالج دی سکول دی گیټ کې ولاله میای کمن سر نو چه استاذو لسو پیره جواب نئی ورکره نواده تن نتلیشی نه اسلام طریقه ہونا که چه داس موه بچیا چه پا کمره ادره که رازی نوی السلام علیکم نو استاذ بوی وعلیکم السلام نو دیت اجازت ملاو شمانا ارازا او چه سو پوری اغا وعلیکم سلام نده کره نو تا تا اجازت نملاوی گد دن ندرات لو اغا دا طریقی اغا دا سلام تم جیری شویری بیائی کمین سر دا حالی حدانو چه السلام علیکم بلگور دعا دریم سلام پا مانا دا تحیی او دا دعا سر ندی سورت نور 61 نمبر آیا سلام پا مانا دا دعا او دا تحیی سر یوش پیتا اخیر آیات اخیر دا آیات فَإِذَا دَقَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کلا جتن نکی گی تاسو کورنو تا نو سلام و آیا لا انفسکم پخپلو ملگرو بانده پخپلو خضو پخپلو بچو بانده تحییتا من عند اللہ دا سلام یو تحصر یو تحییتا طرف دا اللہ نا او یو توفا یو ڈالی دا سلام پماند توفی سرا ڈالی سرا سوشو سلام پمانا د بچاو د عذاب نه سلام پمانا د بچاو د عذاب نه لکه سوره نمل یو کم شپه تمات وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى سلام دی بچاو دی د عذاب نه دارنگی سلام پا مانا دو رحمت سر راجی سلام پا مانا دو رحمت سر لکه سورت صافات سورت صافات وسلام علی موسیٰ و حارون سلام پا مانا دو رحمت سر وسلام علی موسیٰ و حارون دروشتم سپارا سورة صافات آیات نمبر یوصل شلم آیات 120 سلام علی موسیٰ و حارون سلام دیوی رحمت ند اللہ دیوی زمان پدوالو پیغمبرانو نانا چی السلام علیکم موسیٰ علیہ السلام اگو دنیا نوستر سلام بچا چی سلام پا مانا دا چی سرا دعا سرا سلام پا مانا دا رحمت سرا سلام علی الیاسین سلام دیوی پا الیاس والاو باندی رحمتن دیوی پا الیاس والاو باندی دارنگی کلا کلا سلام راجی پا مانا دو بائیکار سرا دو جدا واری سرا لکا سورت مریم وصلو اختمایاتو گوری سورت مریم وصلو اختمایات سوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کئی نپلار اور تسوئے وصل و اختمایات شپال سمہ سپارا قالا سلام علیکا وی ابراہیم علیہ السلام سلام علیکا تارا چاہ سلام علیکم پتا دا مانا بول کے سلام علیکا سلام دیوی پتا اے زمان پلارا نا سلام علیکا سلام مانا سلام علیکا بائیکار دے زماتا سرا اے زما پلارا بچاو دے بائیکار دے بے زبی دے نکو مازکا چپلار میں خوف الدین کے در سرا بائیکار دے سلام پا مانا رو بائیکار جدا واری سرا لیکا تبر را آمن ہو چرا جی فلما تزلہم وما یعبدون چرا جی نو سلام علیکا ہاں بائیکار دے زماتا سرا یاد زخرف آخری آیات کے چرا جی ہاں فَسْفَانْهُ وَقُلْ سَلَا مَخْوَالَ وَتَ تَدِنَا كَارَ خَلْقُنَا وَقُلُوا آیَا سَلَام السلام علیکم تازو خخارکی نمخی وی مخوالا و عرستو وی سلام فقل سلام مخوالا و او دمخ ارولن نرستو تورتو آیا سلام بائیکارت زخرو فقیری آیا دارنگی سوشو و کلا کلا سلام راجی پمانا دا خو خبر سرا سیوی ناسرا فقل سلام دکه سورت فرقان درش پیتا نمبر آیات کی راجی فرقان درش پیتا وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما کراچ خبر کئی تی سرا نا پویا دت پا حالت باندی نا پویا دی جدور عالم دی او اوشت بیشت خبر در سرکی نو داغ صلی اللہ وی خبر مکوا قل تو تو سلام سلام سی وینا کوا چو وینا دادا کمنی امنا گری ممنا مازنور بکواس مکوا سی وینا دتو اید حدارنگی سوشو اتو دارنگی سلام پا مانا دا رحمت سرا پا مانا دا بچاو سرا پا مانا دا توفی سرا پا مانا دا استیزان سرا پا مانا دا خیر خبر سرا او پا مانا دا دعا سرا سلام شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کری سلام دعا را موت آرہ پا مانا دعا سا تا لکتیس کا بیا زمان مرد سن سلام او تعالی په معنی دعا است مړو ته سلام په معنی د دعا سره ده سلام او تعالی په معنی دعا است مړو ته چې کوم سلام ده نو په معنی د دعا سره ده دا نه چې هغه اوري مړو ته کوم سلام وغوایو کنه سلام دیار قوم مؤمنین السلام علیکم یا اهل القبور وای کنه وای دا سلام مړو ته په معنی د دعا سره ده شاولی الله رحمت الله علیه تحفه الموحدین کی ذکر کری سلام موتارا په معنی دعا است سلام مړو ته په معنی د دعا سره ده دې غری په دې نه دې مړي یو ځکو ته سلام شتا ژته السلام علیکم نه او وعلیکم سلام نو چې په دې کې خامخا اوریدل وی خامخا نزد نبی علیہ السلام در روزه سرا تمامی مخلوق تیریږي هر وخت تیریږي حادث په او درجه تیریږي اختر او روزه کې تیریږي نه هو نبی ستوزګاریږي او نستا ارده اړ یوې کنه سلام وی کنه په نبی علیہ السلام نبی هو وعلیکم وعلیکم وعلیکم بیا هو ارچاته به ار وخت بلګیای وعلیکم وعلیکم بیا هو نا دا لازم نه دا سلام مړو ته په معنی د شاعت سره ده د دعا او د رحمت سره ده دې په دې په نه ده سلام دین راځي که سلام سلام چې راشي ارسه ګډ وکړه فقلوا سلام علیکم سلام دې پتا سو هر کله دې پتا سو كتب ربکم علی نفسه الرحمه دې متا دې تیس کوم لیکلی الله په فضا مې ربانی اول ایو سړیو خدای او خاون مزار الله ته شی په خاو مکه دا واقعیا ما ویلو دا هغه پریم کړه کاسو سلا عادتو نو چا هغه پریم کړه عادتو حتا دا چاګه غریبانو پروګرام نو دو دوه کاسو کاو دریم په کې راي نو چې دریم براره نو هغه دو دوه کاسو هغه سیس په تقسیم شنو لګ لګ بش نو دې سړی او خدای سلا او غلا خدای او خاون دا ته چللې من کیچړې پوخ دو دوه کاسو په دا کہ او دې په کترې راشي رو او حضور اور دې اگر څه نه وخري خدا دې به وو کوڅه دې کله دې ته لراشي نو کیچړې پوښ ماس کې بګه دغلو شو پای کې سوچو کولی وروا چاو نو تب څه خبره وو چې نظر ويم چې خزي لوګ گزاره زما او ساګرا نه را او احمد سره بکواس نه کې اېدا سالار نو کوتا برا کاغم پاکی چوری کستا طرف تا نو غولی با روان شستا پا طرف باری او دا زمان دار نو نیم غولی با روان شستا پا طرف ہو نیم با زمان پا طرف روان شده با راگا دے پاس شی ملامت بشی نو بیا با ندازی یا ملامت کی گی آچه دا بل دا خوراک عدد وی آگا دا سرطین پیجنی بیا او آگا دا بیا آرس وقتونم معلومی آگا دا طریقین بیا معلومی نو چاگی دا کارو که کی ناسته دا نا خبر سا خبر رو دا خواهنو دوی خذی نور ماسه دا با کواس مکو ایده ستا لار شوا او دا زمان لار شوا نور ماسه چین نکه ارو احماس دا با کواس که نو غلید نیم خذی تا روانو شو نم سلی تا روانو شو مز گیارا سچو غلی ختم شو دا سره پوش چه یه دو خواه چه پاتی که گم نو مٹی ہوا لی دوره دا ته چللې تا سنت ویږي دنیا څنګه وراره دا فدی نکیږي دا ډیره گزاره پکا مټیواله او لاس دا څخه ته دنیا ګړه وراره دا سړیا آر سی ولرل آر سی ولرل وسه خړای مر دا وتا چل ما ته لګي چل ما ته ته دم ما ته ګړه وکړه سلامون سلامون ملی دی او اولی او دا زاده ما تا تا دا سلام پتا نشتا نو آده که ویده اولی زکا سلام شتا سلام په مانند دعا، سلام په مانند هر کله، سلام په مانند استیزار، سلام په مانند توفی، سلام په مانند بایکا، سلام په مانند خیر خبرې سره سلام او دعا دې په دې نو مبچ سر راجب سر فقل سلام علیکم كتب ربکم على نفس الرحمه لکلی رب تاسو په خدا مې ربانی اول یقین انشان داله چاچا ملک او تاسو نه بده پنا کوی باندې هو مخله نه کوی باندې عمل کړو بیا ته وګلا پس دې بده مننه او عمل صحیح کو بشک د الله دې بخشونکو مهربان وکذالکم دارین نفصل آیات واجکم کا باب باب د زوادانیت نفصل باب تفیل له تکرار دې بار بار بیا بیا واضح کومنگا دلائل دو وحدانیت یوزن بار بار ولتست بنا دیر پرا چکارشی لار لد مجرمانو چکارشی لار دو مجرمانو بیا بیا کارکو ما چه دو مجرمانو پتو لگی اخکارشی و نفد شرف فی العبادت و آیتی ننز من کرشی ما دی عبادت دا کسام چتا سو ترامدر سوائی بید اللہ نام بید اللہ نا سوک دی تلتا کی تفسیری مراغیری کلی اے من الملائکہ والصالحین من عباده لکا فرشتے او نیکان بندگان او آز تابین اندو خواہشتاسو او قد تابی شما نو تاکی زبا گمرائی ما ازن پدا وحکے او نیم ازد لان مندن کنا و پیغمبر آبی شکزو پا دلیلی ما دا طرف دا قبل ربنا زخو پا دلیلی ما و قذبتم بهی او نسبت کرے تاسو پا دلیل باندی نسبت دا دروغ کرے تاسو دا دلیل تا نشتر ما صدا عذاب تاسو تلوار کوئی پاگی بانی ما صدا خو عذاب نشتا پیغمبر ہوئی نزو سو کم تاسو عذاب غالی او عذاب تلوار کوئی نو عذاب ما صدا شتر نشتره اتیار به فیصلی مگر خاص اللہ لرا بیانه اللہ حق و دا اللہ دی غرر دا فیصلی که انکونا او نفید تصرف دا پیغمبرنا کچرتوی ماسر آغاز تاسو تلوار کوئی بی پاغی عذاب لقوزی الامرو نخام خاف سلم شوی و دا عذاب زما استاسو ترمینزا اللہ خبوی پس آلیمان و مانی دول سم دلیلی اکنی نفید شرک فی العلم اللہ سرا چابیانی دا غیبو دی عندو مفاتح الغیبی چابیانی دا غیبو دی نپوئی گی پا غیبو بلسو کلاو آبید اللہ نا ویعلم ما فی البر والبحر اللہ وی ما غیب تالکر دی او چابیانی می زان سر اقو دی دی نو چه چابیانی ما سر دی غیب تال دی نو پا غیبو سوک پوشو ظالمات چوی زرک شویش معلومو ما او ما تا دا پتو سی زنو معلومات دی سوک چوئی ما تا پتہ لگی دا ملے پوئی گی جون دے پوئی گی غائبانا پری شروع نکے غائبانا معلوم ہے نو دے دو دو خبرو نخالی ندے یا خوزان تا الہ ہوئی چو بے غیر اسباب و زکوما نو دے زان تا الہ ہوئی نو چو الہ ہوئی لکا پشان دا فیرون چو مالکم من الہ نغیری نو بیا خود بیا خود مشرک لے زان تا بل مدر جاوئی او یا چوئی ناز پوئی گما دا آغا تالا دا اللہ دا غیبو ما ما تا کلی دا تو چه تالا میں دا اللہ دا غیبو ما تا کلی دا نو غیب تی محفظو را روح کری دی دا آغا دا بکسینا او یا اپا اللہ زورو ورشوی ما او دا اللہ نمی چابیانی اغسطی دی او ورمی کولاو کلی دی او دا آغی نمی علم غیب را اغسطی دی وهو القاهر فوق عباده زورا ور سوق دي الله مخلوق زورا ور نه دي نه په دوالو کې ته ها نه ها نه زورا وري او نه په الله نه له چا بیا نه څه نو ور بیا ته د علم کې ابداوي کې ظالما اپويږي په اسماني چې پوچا او دریا بونو کې او نو غوږيږي او پالن یو بوټي نه مگر پويږي په هغه باندې الله هي او دانا په تیارو د زمکه او نو لوندا نو چا مګر ټول فلم د الله کی رسکارا دی الله سم دلیل اخلي د الله غزا ته توفاکم چو د کای تاسو را بل لیل د شپه یتوفا فماند او دوال سرا یونیوکم او د کای تاسو را بل لیل د شپه لکه تفسیر قرطبی اکثر د ته معنی کوي ای او د کای تاسو او د توفی معنی ما سورته آل عمران کې کړي وا چې پتريو مانو سره قران کې او داز ما خودره او دو او پی پاس بانی جراتم چه کوئی تاسو بین نار درازی بیاوی خی تاسو سم یبعاسکم سم یقزکم بیاوی خی تاسو فی پدارت طریقی کله ودو کله ویخ کله ودو کله ویخه یقزا لکه د شپې کله ودو کله ویخه بجلی لالا نو ویخه بجلی لالا نو ودو ل یقزا دا سم بلا ماشی دی کنه دا خدا دې ماشی دی تیارا ها مچان او دغه خلکو نه یې کړو ل یقزا اجل مسما خو هغه دا ماش دغه نه خلک څنګه مچان او سې مچان هم له بچایان دي ناراضه دغه دغه پنج دي او چې په دې خپل لکینی کنه ټک درګي نو بیا و چې خدای پاک بل کار مینه کوي او دامه کراوله او سم اواز تک سر کی لیو قضا اجلم دا سم تو اون مرض دي لیو قضا اجلم فانزلنا علی الذین ظلموا دا چې عذابون الله په موږ مسلط کړی دی را لیو قضا اجلم مسما دغه فارا چې په لک لېږي هغه نه تا مقرر د دنیا خو دا خوبم تیر شي یا دا ماشو بجلیلاله لاله خو دا قبر سختي خو نه تیزه بیا انتظار وی چې الکه غړې ته ګورو کې دی شي چې بجلی راشي تکلیف کم شي په بجلی بڑا دوبانه یا نو چې یو په لپتیرو وردان نشو نه بیا اوس گنجائش خوښتا پاره قبر کې وردان نشو په لپتیرو کې وردان نشو بیا هو سخلاته نشته یارانه داغه لپاره تیارې لیو قضا اجل مسما دغه پارا چې پرک دیږي هغه نیتا مقرر دی انسان په دنیا کې دا وختونه بوزي او را بوزي او دو وی خو دو وی خدای کړه لمرګ راولې نو بیا بخاد الله تاسو ته واپس کې دو تاسو لري نو بیا خبر کی تاسو را پاک تا تاسو کوم کار کاو دنیا کې سوال سم دلیل عقلی والقاهر فوق عباده دا لازور اور دے پاسہ د خپل بندگانو قاهر الله دی ها اور علیږي پتا سو حفظا د غابان فرشتي ساتون کی د اعمال استاسو سورت رات یو لسم نمبر آیات کی راجی لهو معقبات من بین یده ومن خلفه يحفظونه من امر الله ساتیدہ فرشتے دے انسان لرا پو حکم دا اللہ دا اللہ پو حکم ساتی یحفظون ہر انسان سر گورا فرشتی دیو جنا حدیث کے راجی چھ ہر انسان سر فرشتی دی انسان بچ گئی دا مسائب نہم خوچے کلا دا انسان پلت کارونا شروع کی آر کارونا چھ دا ذات سر مناسب نری نو فرشتی تخفل تعاون واخلی او فقداشی فریدی چزا موخ پتا مسلطو چمنگ بستا تعاون و مرستکو مدد بدکو بیمان دا تکم کام دا تکم کارو نکے دیر فرید کارو نبازی کنا نو فرشتی موی چو صاحب حدیث دے اللہ پر مقرر کری پر امداد یو خود دلی کلو دی آغا خود سرعی آغا خود ندی آغا دلی کلو فرشتی دسرا تر مرگ پوری موجود دی پویخا نجدا کی گی پودو نجدا کی گی پاو دسمات نجدا کی گی پا ہر حال کی دسر موجود دی قرآن وی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیر انسان چلوخ لینا کم خبر اوباسی فوراً اغلی کی پدی او پدی تازرون دا ٹولی خبر نوٹ کئی ما یلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد یو خار فرشتي هغه نن لیکي بل کو سو پورې چې مرګ نه راغله چې مرګ راغې نو هغه فرشتي پورته شي چې په انسان کمه فرشتي مقرره وي الله او ته حکم کړو چې دا تاسو ډیوټي را نا فرشتي پورته لاري شي الله تاسو کوي او تاسو ولې رالی اغه انسان باندې موږ ته مقرر کړو هغه د دنیا نه لار الله وینا نه لار شي دا او دا انسان چې سور عمل هغه کاو په دنیا کې کنه کو کبدو خداغه عمل لیکي صاف حدیث دی اگر که د دنیا نه هغه لال خداغه عمل چې سور عمل به هغه کاو په خپل ژوندۍ کې کم وخت نه کم وخت پورې نیک عمل باندې مشغول او داغه نیک عمل پاره تیم کی لیکه لکه څنګه به ژوند دی تاسو دې کو کاغه ژوند دی نو اوس ما غدا عمل کاو داغه عمل لیکه هغه مپړې وي تر قیامت پورې هغه لګیا دی لیکه هغه تر دنیا نه او چې کم بدعملو نو آغا فرشتی تاوی چه پا گسو گنا سوا دا بد فیلی بیلی کلی بدا ملی بیلی کلی نو آغی تاوی تا دا دین سال لکا چه دبا کم بد عمل کا و پاغتی منو کی نو آغا لکا ولی کده جوندیوی نو اسم دا عمل کاو سوچ کوا نو اللہ دی زمان نیک عمل همیشه کی چه زمان دا مرگ نفسم دا عمل همیشه وی خوا خدارنگی سارو او د ماجیګر په ټیم کې فرشتي بدلیږي څنګه چې حدیث کې راځي یا تعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل والنهار پتا شو چې یو بل پسې فرشتي راځي او تاسو یجتمعون فی صلاۃ الفجر او هغه فرشتي جمع کیږي په مونږ سبا او د مونږ ماجیګر کې هغه فرشتي د ساره په ټیم کې راځي ماجیګر پوری ډیوټی کوي ستالی کل کئی مازیگر بیا نور فرشتی دا کجی گی او دا فرشتی بیا پورتا کی اگر شپی دا پارا بیا راجی نو دی وجه نا تاسو پا دی دو ٹیمونو دیر احتمام کوئی دا جماعت سرا او پا ٹیم بانی سہر او مازیگر لیکن دا ٹیمونو دا بدلی دو دا فرشتو ہے کد وقت تری منزو که پا جماعت سرا نو آغا فرشتی دوارا پا دی جماعت کی شاملی گی بر فرشتي راځي جماعت د مونږ کې شامل شي هغه فرشتي چې برخي دي ډیوټي د شپې کوي را دا غو مونږ کې یو بیا برځي او چې مونږ شنو بیا برځي نو چې ستاسو د جماعت سره مون نصیب نشو نو د شپې د ډیوټي دا فرشتو د لس نستانم خارج لارې برا صاحب حدیث ته ها سوچ کوا او کتي وندیا و پاتا لکه او وظالم اللوم دے بیلست دی برا اسمان نتا سو چکا فرشتین انتظار کی دو منزو چه کم کسان فدی منز جماعت کی شامل شو داغی نم پا لز فرشتو کی شامل لے او چه کم شامل نشو داغی لس میں خارج رے ویلے که شاب نو مولی که کی نبیا بلے گولے نم خارجی دا توڑی دی دے دے آدھا کارونونا نبیا بسکے دے باقی بیا پیسے مولکی رشوتونا مولکی زمانون باقی راشی گنی بیا ہمیں چونم نی بیا بسکم دا ستا کنا دا صاف حدیث دے سارو ماجگر منزون کی دوارا فرشتے شاملی گی نشپے او دادا زدے کے شامل یعنی منز احتمام لگ ماجگر یو خواد یو خواد یہ رکان میں دے دکان میں دے باپار میں دے او سار یہ را خوب دے و آرام دے و دیر مدکی او دیر یا دا پکے چھو لگی دا او آغیم دا سے ناکار بھی چھے دا موز تیم شو بیجی پیرا پری نو که چاکی لوگو نسا جر عد پاسی دو وو نو چی راشی بازوی مالا خوب خوب خوب اس مزا اکلا نا بند کر حفظا نگاہ بانی فرشتی آتا تر دیزا جا حدا کم الموتو دمون دیر احتمام پکار دے دمون احتمام دیر ضرور دے خصوصا داغا من چی دا جماعت سروی ورے خوا حتا تر دیزا جا کلچ ہون چا تا یو غزر وی نو خیر دے کلچ راشی یو کرتا ستا مرگا نو فاتی اغلا زمنگ استادی رسولونا زمنگ استادی فرشتی زمنگ استادی نو یارا فرشتا خوی اولا کم فرشتا مرگ مقرر دا ازرائیل علیہ السلام قدرت جمع رولا رسولونا زمنگ استادی زمنگ فرشتی فرشتی اولا ازرائیل مشرا او داغی لاند نور فرشتی دیری ریخا لکه زمن د ضلع د پولیس افسر ڈی پی او یو دے ایس پی سے ایس پی زمن د ضلع د ټول پولیس افسری داغ دلان دی د تحصیلونو چې کم ڈیس پی گانی داغ د انڈری نو چې څه خبره نو هغه ڈیس پی ته د لاوروی چې په توډیری کې په جانګیری کې دا کاروایی په کار ده اپا خپل راضی نه بیا آغا دیس پی داغا دا تحصیل دلان دی خپلی خپلی خواسی تانی ناگی خپلی خپلی تانی نو آغا دیس پی دا تانی چه کم مشری آغا تا ہوئی نو بیا دا تانی چه کم مشری نو آغا چوکو وارتا بیا ہو چالکا دا سی مسئلہ دا او دا چوکی چه کم مشری بیا نو آغا بیا خپل ماتا خوتو ویشا بی ورزی او پلانی دیکی دا مسئلہ کی لانی پا کور چاپا دا افلانی چاپا دا پا خپلا آگا ایس پی راجی ناغا صرف حکموں کی چلاب سے او دا خلاف دا پلانی کاروائیو کئی دارنگی الله حکم کی ازرائیل علیہ السلام تا چې د فلانی انسان روح پکار دے پدې ټیم کې ازرائیل علیہ السلام نورو فرشتو ته جتا وسو الله سے فن روح واخلې خپل نزی نورو فرشتو ته وې او دا غلاند به ډېری فرشتي دي خپل زګه او کوته وی دی ازرائیل علیہ السلام دا نو دا څنګه یې ازرائیل علیہ السلام دوتا کې روح واخلې امریکا کې روح واخلې په باجول کې روح واخلې په انډیا کې روح دای یو دې ته څنګه ازرائیل رسیږي رسیږي شي ارض ته حاضر دو والا سوق دی یو الله نذا خپل خپل بیا ډوټیاري دي دا اعلان خپل خپل ماته ته فرشتي دي په هر ځای کې یو یو له اذر کوي بلبل دې ته اذر کوي چې په دې ټیم باندې دفلانی علاقه کې دفلانی خزي زنانانا نارینانا رو هغه سي په فلاني مقام کې آیت ډوټي اوس پاري بل ته بل اوس پاري نو چاغه ټیم راځي هغه فرشته بیا روحونه اخلي په ټیم خو مشه سوکا دا ازرائیل علیہ الصلات والسلام وهم لا يفرطون دې ګورې جاته پہچانه کوي اجنه چې فیصله ده یو شوی او ورو ورو زر پیجن سمرد الى الله مولا مولا بیا دی واپس ان شاء الله تا چې مددگار دې د ریشا الا خبر شي خلقو الا حرف تنبیه الله دې تیار د فیصلې دې او هو او دا الله سره حساب ولرې پیندل رسم دلیل اخلي دا الله نه د شرف دعا سوګې چې بچ بچي تاسو را دا تیارو دو چې دریا بو نتدعونه تزرعا وفقفيا چې را مدد کوي تاسو الله لپاره پاج زيو پرو باندې تدعونه تزرعا وخفيا چې را مدد کوي الله لپاره پاج زيو پرو باندې او واید الینن جانا کخلاص کوم د دې مصیبت نه نو خامخا شو موږ من الشاکری ان د تابعدارو وایا الله خلاص ای تاسو ور دې مصیبت نه او د هر مصیبت نه بیا تاسو شرک وې نو د الله سره برخدار جوړوي شپالسم دلیل اخلي وا پیغمبرا د الله قادر دې په دې خبره ها الله قادر دې په دې خبره ايوا علیکم چراو دیږي پتا سبحان عذاب من فوقکم د پاس تاسو او من تحت ارجلکم یا لاند د پوس تاسو عذاب روریږي د پاسا یا لاند د پاس نه عذاب څنګه او لاند د پاس نه عذاب حاکمان ناکار دی عذاب د پاس نه او لاند نافرمان بچیو شاگردان ندی شاگرد خبر منی ندی بچے خبر منی ها دا عذاب دے تو شاگرد تا خبر ہو کیوں زانے کار کتے دے استاد دے فلان میرے سڑیا دے پسنا خبر دے دا عذاب او دنا احلی وجہ دا حاکمان ناکارا کتا ها ناکارا ها پختا یا برن مرادا سشیری باران مراد باران کان ا باران چاغه داغه موقی مناسب نه یا باران کان او د کتنا سچل نهول سلام خیر ده چوټي جوړونه ما ته چوټي زمونږ نشته مونږ باندې خیره زمیدار چې کله جوار کوي کنه ما په دې نه ګوري خو بس اخر زمونږ سبق ډېر دی کم دی کوم دلته کې دا ډاکټر سره چې په اچھے نو دکان کې مننه ختم کینو نه څنګه سره کیږي ثالې باندې چې یو د پاره نه چې یو د پاره نه دا خبره موږ دوه وره دا خبره نو شو خو خوش مقصد دعا نه ده دعا ول منګوالو په ختم شروع ده ختم ده خبر اوس بزم ختم موجي او دعا ول وغان او ګل چینو چې ول نه ول چوس کی یا بل څه درس خیر ده مثال ته راځي چې ختم دین تر کې ان تلیفونات کې نه شي کم ده زما دکان سره زبا یو لسمنت اپ پاور پس درځي زه درځم خو انشاءالله زه هغه څه بدل شي خیر دا څه بدل شي تا موږ مو په دوه تم ختمو کوته دا لږ څه په دې خلکو خو خیرات کیږي. ها هو القادر على ايب عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم دا الله قادر دې په دې خبره چې راولېږي په تاسو باندې عذاب من فوقكم د پاسه تاسو او من تحت ارجلكم يا لاندې د پوس تاسو برنا باران نکيږي کتنا زرغوني نکيږي برنا کالی وړيږي د کتنا دوبېدل شروع کیږي زلزلی رازی او یل بسکم یا واچه تاسو لرا پیوبل بانی شیان ڈلے ڈلے پیوبلی روا چول یو پیوب یو پبل بانی دا جگری جنگونو گوڑا یو بے دیخن نے بلوی دیخن نے او اس کی باز تاسو تا باز تا باز نعذاب دا بازو انزرو گوڑا کیفنو سر خدا سرنگی بیانو مندلائل دوادانیت خامقاچ دے پوشی او تکذیب کړو په دې قران باندې ستا قوم حالانکه دا قران دی رښتیا وایا نه مزه په تاسو باندې زموار لکل نباین مستقر د پاره دا هر یو فیصله خبر دی ا نبا د پادار فیصله مستقر زید درې دودې زړه چ په بشی تاسو کله چوینی ته هغه کسان د نکیږي فی آیاتنا آیاتن زمنګه کې تکذیب دا آیاتونو زمنګ کې د نکیږي نو فاعرض عنهم نمخوالو اعراض کدا غینا حتا تر دې چې د نشدې په بیان کې غیر د دینه چې سو پر دې په عباسو کې لګیای نو تبو سره نکېنی تبو ته یو سایه کېږي کته سره شوي نو تم ګړې دا غي سره ای الله وي او پیر کې ستانه شیطان ناس دا غي سرا ناس ته اوس او او یاد شو ته یاد سره خو ناس ته خره ده نو فلا تقعد بعد الذکر نمکه نته پس د یاد داشنا چک د دا یاد شو ته سره ناس ته ناروا ده سره قوم ظالمانو نو بیا مکینا اولو سره ناس په مجلس کې خود نه پته نه و هیر در راغلو او چې کله د یاد شو نو بیا وته پاسې او نشته پاک سان باندې یت کو انتظام بچی من حسابهم نشتره پاک سانو یتقونا چه زان بچکی ده خلافنا زان بچکی ده دوستی من حسابهم ده حساب ده دی منکیون نسشه هو چاگی کم انکار کئی نو داگی ده انکار سب بوج پتا نشتا یتکل زان بچکی هو یو کار ربا نشتا شتا پتا سبانی دا چه پند بورکی ولیکن ذکرہ لیکن پند ورکا ادربا نشتا خامقا یت تکونجدی ویریگی دا اللہ نا زان بچ کی دا غلط اسی زنونا پریدا کسان اتخذو چوینو فل دین لرا لائبان توقی ولہونا و بسی وغردتو ملحیات دنیا او دوک کری دی لرا جند دنیا پند ورکوا فدی کتاب باندے قرآن باندے و لپن خلقو تورکا انتو بسلا چه حلاک نکلیشی اللہ تو بسلا چالاک نکلیشی او نفس په سبب داغه اعمال او چکه سبب اغ کړی لبوی دې نفس د پاره لیس لها لها زمير چاته راځي دې غوا تا لیس لها ويردا ها زمير غوا تا راځي دې اځه کې فازربو بباجه کې زمير چاته راځي کړو لیس لها نبوی لها دې نفس د پاره ها زمير د مونثات اوس دامه سره وډی کا ہاں چې سب پاغذ به دلایل خیر لے سلام خو زه خل مصطفی حدا بیا که خو دل شنو خیا او چې نخي یې جریږي نو بس بیا هغه څه معنا کوا چې غواي حلال کړو او دې د پاره غواړي اخلاص کړو او تکلش یو معنا کولا نو چې رئیس سره کړو بیا ما په څه بل زراغه وای دې څه مقصد دې او ته ویلو په څه راغله وې دا معنا چا کړې ما ته ثبوت وکا نو بیا اوس جوابونه نو الهغه جواب د سره نشته بیا دا معنا سره کې دا قران نو ذکر کې قران نو ذکر بیا دا څه عام معنا کوا چې کما هواه دې ملل په باج اندام د غوا سره وای ملل په اړه لیکري به باندې خلک خو کزو له باندې پیوشم زو باندې به اعتراض نه کوم هغه خود باندې نه کې ذکر تفاصیل وکړي چې پیوشم بیا وکړو یا له باندې زمنګ یو ملګری پیښ رو به باندې باندې اعتراض نه کوي چې بھائی دا خو ته دا کې دا کې باندې سو جواب نه کوي انداز الله واتو لے سلام من دون اللہ نبوی دے نفس دا پارا پیدا اللہ نہ سوک دوست اور نہ سوک لاسا ان کے وائن تعدل کل عدل اور کتو فدیہ اور کے پورا فدیہ چواب انق سے شداغنا منظور بنک لیجی من ہا لچانا ندی نفسنا دا خیال کوئی اولائک اللذین ابسلو دا کسان دی چلی حلاک لیشو گرفتار کشو بی ما کسبو پسبب دا آمالو دا بدم علی داغی او دیر پار اسکلی دا کرمو بو او دیر پار عذاب دا درناک بی ما کانو یکون پسبب دا کفر داغی نفی دا شرف دعا ویا پیغمبر آیا را مدد کو منگ بید اللہ نحاغ مددگاران چه پیدا نیچی را رسولی منگ تاونا تکلیب نرکو لیجید منگنا ولو ردو علا قابنا واپس کشو منگ پخلو شاگانو باند دیننا پس داغین توفیق دا کرے منگ تا اللہ کلزستہوتوه الشیاطینو پشانت دا واپس کی دو داغ کسو استہوتوه الشیاطینو چه بوتلے دے استہوت پماند زہبت چه بوتلے دے پشان دا کل چه بوتلے دلرا شیطانانو فی الارض پزمک کے پدا سے حال کے حیرانا چه دے دے حیرانو پریشان شیطانانو دو وسوسے د شرک پو وجہ بوتلے دے حیران تی آتا وسوسے اتا چه اولو چه خدا پاک زور دا چو منما دا دو منما دے وی مزا حلقوی چه لار شبا بالا نو دے اس پریشان دے شیطان بوتلے وسوسے پہ چولی دی وادا شیطان منا چا وسوسے تا چا یا پشاندا کل استاوتو شیاطینو چا زلیل کرے دل را شیطانانو پسبب د شرک باندی پسمک کی شیطان د شرک پوجا یو انسان زلیل کئی لکه سورت آراف کم انشاءاللہ راجیم ان اللذین اتخذوا العجلا سینالهم غضبٌ حامر ربهم و ذلت دے دشر پو وجا شیطان مشرک ذلیل کئی دس پو وجا دشر شرک ذلت دے رسوائی دا گورا سنگ ذلیل دے ناس داسی کری دے او قبر تا ولال لے او دا قبر نسیزون غالی ظالم پشان دا کس استاوت و شیاطینو چا پریشان کرے دل را شیطانانو فسبب دو وسوسے د شرک پریشان کرے دل را شیطانانو د شرک وجا فل ارض فزم کے حیرانا پدا سے آل کچھ دے دے حیران مشرک حیرانو پریشان دے چتے ہوئی ارس یو اللہ کے ارس من جورو پلانے ملاوے چند دد پوسی ربا نکار کی گی نزد چاو منما بابا را مدد کی گی دیوی نرا مدد کی گی نو پریشان دے سرک پریشان دے مشرک پریشان ہے میں پریشان کی گا مالا داؤ دخل کو ٹکس دی دی خبر دی قرآن چے کم خبر کی آگا آسل ہے پریشان کی گا مو پدا جال کی جنے پریشان دے اگو رفلانے لرا مدن کی گی اگو رف ابل از منگ دو وسیلی فبارے کی بیانو کر دلائل من بارے پیش کر اگو رفلانے کتاب لی کری دی جدا جائز رفلانے لی کری دی نو ظالم و نما خوبی چو وسیلی دول اس قسم را نو چې ته وایې او کدوی نه پوهېږي نو څه وکړم چې دا جایز ده دا وسیله جایز ده دا ناروا ده دا حرام ده دا شرکی ده او دا کفری ده ما جایز ذکر کړی که نه ټول مې ویل چې دا ناروا دی ویلې مو کړ څلور پنځه قسمه وسیله جایز وه په نومونو د الله په صفاتو د الله د پیغمبر هغه چې کومه طریقې ما ښودلې وې نو یې ګور هغه لیکلي جایز ده او ته ویې چې دا هو تا ټول فلانې داسې کو فلانې داسې کړ نو د څه به څه کې حضوره کدوان دي تا د سر نه په دې علم په خواله دې ورغلي او نه په دې پوهېږي منګه تفریقه ده هر یو څیز کو چې دا صحیح وسیله ده دا غلطه وسیله ده دا شرکي وسیله ده دا بدعي وسیله ده دا مکروه وسیله ده بیا هم نه پوهېږي کدو نو دے حیران دے یواز مشرک حیران نہ دے امی ناکار پیرو ناکار مولام پریشان و حیران دے چھ دے وی ناروا دا پلانی کتاب کی خوئی روا دا نو دا اس پریشان نہ دے وزا دے غریب پریشان دے ومو پریشان ہے کہ مالا لوگوں نے زمان درس کی داگا سے یا داگا سے انشاءاللہ نصا پریشانی بختمی گی لہو اصحاب یدعونوی لہو دائتنا خاص اللہ لذا خیر دے زمانگ نے زکوا زمانگ ملگور بانی بیارت کوا زکی زمانگ نا او یاد اگیای کنا ویدا منگم گر ایرا دے مخلق قرآن زمانگ گر سرے کتابون زمانگ گر سرے ابیا وی گر منگ نم را دے حیران ہو مرا خیر دے خو زکوا دے وایا دے لہو در پارا صحاب ملگری یدونو در پارا ملگری دی چرا والی دل را ہدایت تا چرا زمانگ سرا چرا عرص یو اللہ کئی دغه پاره یو بل ملګری دی چې راز شرک تا اس یو بابا کوي ملګری دوه دي نو پریشان دي یو وېدا کوي بل وېدا کوي دې پریشان دي قل وا پیغمبر دي حیران تو وا انه الله هو الهدى م پریشان کیگا بشک هدایت چه دے هدایت الله هو الهدى همدا قران دي قران هدى للمتقين هدى دي و امنا حکم شوی من تا چمن غال کی رو د پاره درد مخلوقات ا حکم شوی ما تا انا کی مصلا چ پابندیو کی نماز او یری کی دالانا دا هغه ذات چې خاصه غته تاسو پورته کولی شي ولسم دلیل اخلي دا الله ذات چې پیدا کړی بر اسمان نو زمه کی پریشیا پاول چبو الله چې کون شوی او په کون شیبا چې نفسه پیدا دی یو کار کی نو بیا کی وینا دا الله د رشتہ الله له اختیار دی پاول چې پوکي وګږي پښپې لګي عالم الغیب پویږي پا پټو سيزونو په کارو د مخلوق نه او دا الله د حکمت والا او خبردار ذا دلائل اول لس بیان شو نو به ان شاء الله ورست بیانو ونیما ګنتا تفریرا زمې راز لګوره د وخت په ځای لري کول